Very good like Alexovic, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, partik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Üdvözlet, kedves srácok, kedves lányok, mindenki, aki ezen a gyönyörű szép keddi téli éjszakán délutánon itt van velünk, és hallgatja a 122. podcast epizódot. Mindenkinek hatalmas nagy üdvözlet, és azt szívünk minden szeretete. Húha, közeledik a karácsony, kezdek én is kicsit csöpögős, ömlengőssé változni, de semmi baj, tökre belefér. Ma is itt van velünk gyakorlatilag mindenki, akit valaha ismertünk, vagy ismerni fogunk. Itt van velünk Balázs, aki Agropandának hivatja magát. Hello! Itt van velünk Alexovic, aki média, és... le van mutolva. Nem média, és nem videójáték konzol, Alek. Nem, hanem metál. Metálos, a másik, metálos, amit ki tudtak akasztani, az a metálos Alexovic. Metálos Alexovic. Itt van velünk Good Like Marci. Na, na, köszönöm szépen. Hali, hali. Azt itt nem kapok valami kreatívabbat, de... Good Like Videó. Kösz. Nem, most annyira figyeltem arra, hogy hogyan laggol a hangunk, hogy vagy hát nem tudom, lehet csak nekem, hogy hirtelen nem tudtam semmi kreatívat kitalálni, viszont itt van a mi lallerünk, mindenki tudom, Ányosa, iratkozzatok föl már most a Twitterére, és béké hagy minket vele. Bizonyám, sziasztok! Egyébként érdemes abszolút feliratkozni annak, aki hasznos információkat szeretne, és így Alex így át is érezte gyorsan, hogy beleszólt a mondandóba, és le is mutolta magát, mint egy kis rossz gyerek, beállt saját magától a sarokba sírni. És itt van velünk Sinister Minister, alias Sini. Sinner Minner, Sinister, sziasztok! Szia! Nem, neveket itt csak én adhatok. Ja. itt van... Na jó, és itt van, ki van? Ja, senki más, én vagyok még itt, én pedig Kaveri vagyok, üdvözöllek benneteket. Na, hát elindultunk ma is, kisebb-nagyobb leállások árán is, ugyanis Alex, újra raktad a gépedet, már eleged volt, fogadjunk a Windows 10-edből. Azt most megmondom, hogy, de most mondd meg. Hogy aki rá upgrade-elte 8.1-re a 10-et, nem jó. Nem jó. Hülye ötlet volt. Azonnal egy clean installt, mert tényleg, tehát hogy iszonyatosan instabil és szírszar volt már a Windows. Egy clean install azért ezeket megoldja. De ezt többen mondták egyébként. Igen, tehát ez mindenképpen clean install. Ami hibát most még nem érkezett róla a komment, pedig elkövettem. Az, hogy amint véget ért az intro, Ryan ül mellettünk, és nem a Balázs. Ó, tényleg. Úgyhogy nem hittem ezt a képet. Szia, Ryan! Gyorsan spoilerezz le valamit. Úgyhogy majd utólag majd ezt még fixáljuk, valahonnan meg kell szereznem ezt a képet. És az a durva egyébként, hogy jött egy kommentünk, Géger írta, a Sini, ma ha lehet, szólalj meg bátran. Dancsó Péter és Gégeri megengedte neked, tehát egész nyugodtan toljátok a dolgot. És köszönöm, Dancsó. Bár ő nem tud róla, de megengedte így is. Na, srácok, most hogy? Most, hogy így ennyien összegyűltünk, mindenki időbe megérkezett. Mindenki megoldotta a házi feladatát. Ő az Balázs. De is, Balázs, te látod egyébként ezt a San Francisco-s videót, amit betoltunk az adástervbe, volt lehetőséged így megnézni, vagy láttad már esetleg? Láttam korábban. Ha? Tehát jó. Még mielőtt betettétek az adástervbe. Jó, ez kamu, nem? Nem. Jó, és egy pedig belekérdeztem volna szívesen. Na jó, senki nem hát, hiszi a Balázs igazából. Így van. Cségo Infernus mondja, hogy gyerekek 60 FPS, el se hiszem, tehát tényleg azért egy képet 1080p 60 FPS-ben nézni, azért az nem egy rossz dolog. Érdemes most is egyébként kommentelni a podcast.hu-n, nyilván a 122-es adás alá, és ott követni bennünket, mert tulajdonképpen azokat a kommenteket többször olvassuk, és mérhetetlenül többször reagálunk rá, és válaszolunk rá, valamint azok megmaradnak. Tehát visszakereshetőek, és ha valami értékes infót, vagy képet, lehet képet, linket is berakni, ha valami értékesebb dolgot betoltok, akkor hát ez nyilván utána megkereshető, ezeket szoktuk egyébként Facebookra, a weboldalra, a jobbakat ide, ilyen a mémek közé berakosgatni, szóval nyugodtan legyetek aktívak. Én egyébként annyit mindenképpen most megteszek, hogy egyébként rendre elfelejtek, de most már szabolázom saját magamat, hogy berakom a leírásba, a videó leírásába a direkt linket, jó? Hogy tehát, hogy véletlenül se kelljen senkinek se keresgélnie, és ha most ráfrissítetek, akkor már ez itt is van, és kommentelgessetek oda. A kicsit pörgésre fogjuk venni a dolgokat, mert rengeteg témánk van. Annyi témát gyűjtöttünk össze, hogy tulajdonképpen 2094. január 6-áig, milyen durva lenne 2097. január 6-a, az pont kedd lenne. Erre meg fogom nézni. 2097. Ezt most eltaláltad, akkor... Akkor Illuminati. Nem. Akkor ha eltaláltad, akkor nyilvánvalóan akkor lesz külön egy podcast. Csinálunk egy podcast. Nem érdekel, hogy meghaltunk. Csinálunk podcast egy extra. Podcast. Nem, 2097. január 8-án van kedd. Oh my god. 2097. január 8-án lesz kedd. Ez egy podvasár. Ja, hát ez izé, akkor ez Geekbox stream, bocs. Azért. Igen. Ja, igen, bocs, nem volt vasárnap Geekbox stream. Igen. Alex elfelejtette egyszerűen. Nem felejtettem el, hanem összeomlott a Windows, tehát hogy így gyakorlatilag szétrektelődött minden. Én Marcinak próbáltam szólni, de Marci csak annyit mondott, hogy és így leseperte a vállát, és... Jó, hát itt annyi oktalanak, de tényleg. Azt hittem, azt fogod Alex mondani, hogy nem felejtettem el, csak simán nem érdekelt. Igen. Szimplán lese. Igen, nem akartam így mondani. Jó, de én még fiatal vagyok. Igen, az volt abból probléma a vasárnappal, hogy nekem van egy Miklós rokonom, és van egy december 5-én született rokonom, és mind a kettőnek ugye azon a hétvégén ünnepeltük mind a két ünnepét, egy születésnapot, illetve egy névnapot, illetve ezen kívül pedig, hogy mondjam, vidéken voltam, és ezért én nem tudtam lenni. Keveri pedig vidékelyett pont, hogy Pesten volt, Alexnak pedig összefagyott a rendszere, de a héten mindenféleképpen szerintem intézünk majd valamiféle streamet, de ezt majd még átbeszéljük, csak így. I saved your abszolút, ass. És képzeljétek el, én fölkészültem rá, hogy itt leszek Budapesten, és ugye feltöltöttem a Geekboxra két Fallout epizódot, és hát úgy beklémelte gyakorlatilag a YouTube, mint annak rendje és módja, mobilról meg se lehetett nézni, úgyhogy bár fönt van a Falloutnak a következő epizódja, de olyan szánalmasan kevesen nézték csak meg, hogy le is fogom szedni, és nem tudom, mit fogok vele csinálni. Mit klémelt be rajta? A rádió zenéjét. Ja, hát komolyan. Hát de úgy voltam, vele, hogy tudtam, hogy be fogja klémelni, de arra nem számítottam, hogy le is tiltja ország szerint, tudod. Mert van, hogy azt mondja, hogy ezzel nem keresedsz pénzt, és a Big Deal, a Geekbox csatorna amúgy sem áll kapcsolatban semmiféle partnercéget, itt tökre nem érdekel, tehát nem izgat, keressen vele tényleg a Bethesda, számolják neki ezt a 14 forintot, amit egyébként a videók Magyarországon kinek tetszőlegesen melyik, és úgyhogy ezt majd egyébként pótolni fogjuk, na de nem Geekbox podcast, ez tulajdonképpen. Úgyhogy szerintem ne szórakozzunk, jó? Tehát csapassuk. Jó, akkor ne szórakozzunk. Ne szórakozzunk. Ha eddig szórakoztunk, akkor csináljunk pénzt. Igen, igen. Igen. Szóval, hogy szerintem toljuk, ha csak nincs valami olyan dolog, amit szeretnétek most mindenképpen megosztani. Örülök, hogy itt lehetek. Hello, sziasztok. Rendben, jöjjön, hát, ha nincs semmi. Jöjjön a spontán kérdés, ami már az elején felmerült, hogy... Voltál fent szombaton? Hogyha mondjuk konyhabútor szeretnél vásárolni, annak mi a menete Magyarországon? Nekem is ezt teszem, hogy nem fogom megkérdezni. Konyhabútort? Igen. Nem, elmész egy üzletbe, kiválasztod, megveszed. Igen. Igen, és azt hogy most kérdezzük meg Lalitól. Hogy kerül is, Lali? Hozzád? Hogy kerül hozzád? Hogy ki viszik? Igen. Tehát feltételezed, hogy az van, hogy te odamész, kiválasztod, megrendeled, és kiszállítják. Nem igen. Feltételezem, pontosan tudom. Igen. És biztos, hogy adom a marci? Abszolút, 100%-osan. Vagy hogyha nem, akkor rossz helyre vásároltad. Marci, neked rokonságban van, nem? Aki kifejezetten van. Ilyen bútorüzlet... Van. Kettő. Szóval kíváncsian várom a történetet, hogy mi a történet. Na, csak azért is, mert lassan én is konyhabútor vásárlás előtt vagyok, és elég konkrét elképzelésem vannak arról, hogyan szeretném én is megoldani ezt a dolgot, úgyhogy Balázs Raging Coming, úgy érzem. Nem, Lali Raging Coming. Balázs is Raging Coming, hogyha visszahallgatod ezt az adást. Igen, azt akartam mondani, hogy ez mostanában megtörténik. Indítsd újra a TS-t. Ne a TS-t, a programot. Ne a TS-t, hanem a programot, amivel a hangunkat variáljuk. Tulajdonképpen ugye mi is konyha bútor vásárlás előtt álltunk, és gondoltuk, hogy IKEA hova máshova. Ja. Van egy nagyon szimpatikus... Ja, igen. Ha vannak rossz döntések, akkor ez mondjuk az? Ja, miért? Pedig nekem az IKEA szimpatikus... Van egy nagyon-nagyon szimpatikus konyhatervező szoftverük, akik élőben találkoztak már velem, vagy láttak webkamerán, azok észrevehették, hogy az utóbbi időben kopaszodok. Szerintem szoros összefüggésben van ez a kettő, hogy az IKEA-ba terveztettem ezt a konyhabútort, pontosan ott terveztem, meg a szoftver minősége. De most szóval ez a szoftver, ez a szoftver, ez egy nagyon jó dolog, csak nagyon látom. Nagy türelem kell hozzá. Na mindegy, megterveztem a szoftverbe a konyhabútort, elmentünk, hogy megvásároljuk, és... voltak olyan apró problémák, hogy például, már majdnem azt mondtam, hogy piros gombot megnyomom, hogy bye. Kiderült az, hogy ha én azt mondom hétfőn, hogy akkor péntekre hozzátok, akkor az nem működik. Mert csak 3 napra előre vállalnak házhoz szállítást. Következő érdekes dolog, hogyha szeretnél házhoz szállítást... Várjál, bocsánat, tehát ha te hétfőn megrendeled, akkor csak kizárólag kedszerd a csütörtökön hozzák ki, tehát is... Csütörtökig? Ja, tehát hogy utána nem, tehát az utána már nem is rendelés, azzal már nem foglalkoznak aki. Igen. Hát Lali, figyelj, meg kell rendelni kedden, aztán rendbe vagy, nem? Ezt tettem ma, igen. De így tulajdonképpen a hétfő estén az ugrott ebből a témából kifolyólag. A másik érdekes dolog, hogy odamész, összeállítasz egy konyhát, de hogyha nincs egy alkatrész, akkor mosolyogva azt mondják, hogy jó, ezt majd fogod, és visszajössz érte. Minden más kiszállítanak, de ami nincs, azért visszajössz. És amikor mondjuk ez egy 2 méter hosszú fadarab, ami a konyhabútornak a lábazata, tehát alul található, az a hosszúkás vékony valami, az elég vicces egy kis autóba. És akkor mondtam, hogy jó, akkor szeretném ezt majd elvinni, amikor egyben van az egész, és akkor én ezt most kifizetném. Hát azt nem lehet. Jött a mentő ötlet. Hoho, Budapesten 2 IKEA van, mi lenne, hogyha ezt a cuccot a másikból áthoznátok, és akkor úgy küldenétek el? Na, az sem megy. Jó, akkor mondom, kegyelemdöfés, a másik üzletben raktáron van minden? Mondta, hogy hát ez nagyon problémás megnézni, de jó fej volt, oda telefonált, megnézték. A másik üzletben, a Budaörsiben raktáron volt minden. És... Közben kamer itt... Igen, vicces volt a film. És ennek az lett... Hát így nem lehet, fiúk. Bocsánat. És ennek az lett a vége, hogy közölték, hogy igen, a másik üzletben raktáron van minden, jó, akkor szeretném megrendelni, hát át kéne menni a másik üzletbe. Tehát valahogy sehogy se jó ez az egész. Tehát, hogyha konyhát szeretnétek rendelni, akkor IKEA-ból nagyon jó dolgokat össze lehet rakni. Nem is olyan feltétlenül nagyon durva áron, de a vásárlással lesznek problémák. Egyébként de, valami te, nagyon... Ráadásul, Gergő, te vidékre rendelnéd, ugye? Nem akarsz annyi pénzt kifizetni, amennyiért leviszik. Te drága? Mondom. Ez bitang drága. De van, ahol drága. Izé, van olyan ilyen bútorbolt, ahol full ingyen van a szállítási költség. Itt mennyi volt, vagy hogy megy? Kilóra, itt vagy? Budapesten kettő van. Van az Őrsvezért téren egy üzletük, meg Buda Őrsön. Vagy... Igen, Budaörsön van. Budaörsön van a másik. Tornos Balázs nem hallunk sajnos. Balázs szerintem nyom ki ezt a progit. Bocsi. Tornos településre mindkét helyről 19 ezer forintért viszik házhoz. Mm. Az de... lol. Hát és annyi lovaskocsival ilyen díszmenettel kivitetem. Ugye? És közben és a zenekar ilyen... fogja húzni átlanótát. Meg... Ilyen mozsorettek tovább. A legkeményebb az az, fiúk, hogy minél drágább, amit rendez, annál drágábban hozzák ki. Hát ez tök baráti, nem? Ez olyan tök logikus. Tök user-friendly. Egyébként... Miért akarsz ennyi pénzt elkölteni? Az a durva, hogy én tök másra emlékszem, mert mi is majdnem mindent az IKEA-ban vettünk meg. És ott olyan volt, hogy Budapesten így kerületek szerint le volt osztva, hogy melyik kerületbe mennyiért szállítanak ki. Tehát ilyen fix díjjal ment akkor még, ez mondjuk két mi éve volt. A kiszállító cég az megváltozott időközben. Ah, az lehet, nem mondom, az mert ez két éve volt. Hanem egy másik cég. Ja, viszont az IKEA kedvessége az az, hogy jó, akkor összepakoljuk mi neked, vagy pedig te összeszeded. És ugye ilyenkor, hogyha ilyen sok bútor darabot kell összeszedni, nem akarod elrontani, nem akarsz kifejteni semmit. Jó, szedjétek össze. Oké, okay, 5000 forint. Igen. Tehát így kicsit furcsa, hogy jó, persze. De az annyira már össze is szerelik neked, nem? Az összeszerelésügyet nem mertem. Ezt aztán metró hazaviszed. De egyébként figyelj, ez sok helyen így van. Most beadtam az egyik autót egy kereskedésbe, mert így megígérték, hogy ők majd el fogják tudni adni. És hát ilyen hülye időpontba kellett vinni, és nem volt időm kitakarítani, lemosni, és így megkérdeztem őket, hogy hát srácok, ti vállaljátok ezt, hogy akkor kitakarítjátok, lemossátok, és persze, persze, vállaljuk, semmi gond, 2000 forint. Hát igen. Mondom, hülye lennék nem kifizetni azt a 2000 forintot, hiszen ha ezt önmagam egyedül csinálom, akkor többe kerül. És mire odaértem a kereskedésbe, addigra ez már 5 volt ez a 2000 forint, úgyhogy abszolút jó volt. Ja, meg izé, meg... De nem volt olyan retek dzsúvás, csak tényleg annyi, hogy ugye bele ilyen falevél, meg ilyen hülyeségek bele voltak hordva. És a legviccesebb, hogy ugye megbeszéltem velük, hogy 2 hétig lesz ott az autó, a szerződés, amit elém toltak, abban már 21 nap volt, és benne volt egy ilyen záradék, hogyha én ez alatt a 21 nap alatt kihoznám az autót, akkor az így 50 ezer. Tehát... És tehát akkor azt mondtad, gondolom, hogy hát akkor nem kérjük. Tehát... Nem, átirattam velük. De egyébként mondjuk az hozzá kell tenni, hogy szó nélkül átírták. Tehát amikor mondtam, hogy ez hülyeség, meg nem erről volt szó, azt átírták. De az 5 rugót azt ki kellett fizetni a takarításért, de hát ott már most nem azon a 3000 forinton kezdenék el cigánykodni. Akarod mondani? Spúroskodni. Igen, spúroskodni, igen, ezt akartam mondani, csak más szó jött a számra. És most minden spúrt megbántottunk. Na jó, és lenne egy ilyen nemzetiség, hogy spúrok. Igen. Spúrföldje. Spúrföld. Na de hallgassuk meg Alexet szerintem erről az új iPhone-os témáról, mert ez engem is. Ha már a Rage-nél tartunk. Én itt felemeltem a kezemet, itt, és minden egyes iPhone fikázástól elhatárolódott. Én itt Csoma Gergő született 1900, nem mondom meg. Ó, pedig esküszöm vártam, hogy megmondom. Jobb kezem, bal kezem, sőt, tudtuk. Még az orromat is a szívemre rakom, ti tudjátok igazolni mindent, amit csak és tényleg megtúrvált a kedves hallgatók. Esatomat is szívemre rakom. Nem, az iPhone jó termék, az Apple a legjobb cég a világon. Hallgassuk meg Alexet, miért utálja az Apple-t? Most úgy kéne tudod, mint az ilyen tipikus reklámfilmekben, hogy így forgok a székkel közben is. Megcsináltuk azt a terméket, ami megváltja azt. És közben forgok elfele. Nem, mert csináltak most, hát az Apple most egy ilyen egy ilyen akkumulátoros tokot, amit megláttam először, és azt hittem, hogy ez valami vicc. Aztán rájöttem, hogy hát nem április 1-je van, meg ilyesmi, úgyhogy ez valószínűleg nem vicc. És gyakorlatilag egy sima akkumulátoros tokról van szó, ami nyilván már létezik már évek óta, szerintem 5-6 éve már lassan, nem? Mondjuk ki azt a nemzetet, aki ezzel nagy iparban foglalkozik. India. Kína. Ja, Kína, bocs. Kína, ugye rengeteg androidos terméken, iszonyatosan sok választékban, összes akkumulátoros tok. És most megcsinálta az iPhone is, hát ezt nem tudom, hogyha van képetek róla, akkor azt rakjuk be Sonosba, azt nézzétek meg. Már repül is. Aki nem sír fel hangosan a hívéstől, az... Azért, tehát azt így néztem, hogy ki volt az az idióta, mert ha még egy ilyen félre sikerült termék, azt véletlenül aszfatózták le, tudod, amilyen el volt csesződve, azt így jaj, nem dobtuk ki. De úgy néz ki, gyakorlatilag... A forma tervezés csimbora szója, nem? De tényleg, nézd meg, hát nagyon kemény. Gagyi. Nekem nagyon ratyi. Nekem az első gondolatom az volt, hogy ez egy nagyon jó cucc, mert biztos van benne egy gyorsulásmérő, és egy pici kis ilyen kirobbanó ejtőernyő. Esetleg le akarod ejteni a telefonodat, vagy nyilván nem akarod, de kiesik a kezedbe, akkor kirobban egy ejtőernyő. Vagy ilyen fékező rakéta. Légzsák hazod, de kicuppak belőle. De az úgy, hogy mint a rendes légzsák, ugye rendesen csak ilyen kis patronokat, tudod, ilyen CO2-es patronokat raknának a telefon mellé, mikor leheted, akkor konkrétan fellövi a telefont. De tudod, így mint a repülőknél, amikor katapultál a pilót, hogy így körbe lerobban az a cucc róla, és így kinyílik egy ilyen kis légpárna alatt. Igen, igen, és utána pedig elhagyja a légteret. Tehát a lényeg az, hogy... És így a mérő űrállomáson egyszer csak jön egy ilyen iPhone. És így mennek a repülőt, így forog el, tudod? És megy rajta a videó, amit éppen néztél. Igen, és rádokkol egy izére. Mi az, amit állandóan erőltetnek? Milyen kábel? Thunderbolt kábel. Rádokkol, és az egész űrállomás ilyen iPad-ekből van kirakva. Az van a panel. Tehát az a lényeg, hogy ez ultra gáz. Tehát, és mindenki tippeljen, aki tudja, nem mondja meg, csak tippeljetek, mennyibe kerül. Aki nem tudja, nem mondja meg. Vagy aki... Én tudom, mármint aki nem tudja. Igen, tehát aki tudja, az nem mondja meg, csak aki nem, az tippeljen, hogy mennyibe kerül ez a tok. Forintban? A hátulján egy ilyen iszonyatosan idióta. Igen, forintban. Várj, Apple terméket nézünk, akkor olyan a 32.000 forint plusz áfa. Lali? Én egy 60-asra tippelek, mert mindent horror áron adnak. Ki nem látta még ezt az árat? Akkor Lali eltalálta. Én se láttam. Én se. Akkor tippeljetek. Hajrá. Mondom, én 30-at mondom. Én ezt a 30-35-öt tartom reálisnak én is. 45. 35 vagy 39, hoppácska. Már nem hoppácska. Tudom én se, de hogy 40 körül az anya a lényeg. És... Azt a kolcsú. Hát ez nem vicce, hát az vicc. A hülyének is, nem úgy nekem. Hát de... És ráadásul nézd meg, hogy milyen dizájnos lesz a telefonod, lesz egy púp rajtad. Itt az első olyan dolog, ami olcsó. Így van, azért álljunk meg egy pillanatra, azt a púpot milyen drágán vettem, és egy drága púp, ha mennyivel jobb, mint egy olcsó púp, azért ezt szögezzük le. Főleg, hogyha angolul nézzük azt a púpot, akkor... Hát persze, szerinted az ilyen bitang burzsói éttermeknél azért eszed jó ízűen azt a két fogpiszkálónyi adagot, vagy ilyen fogtömésnyi adagot, mert olyan finom, vagy azért, mert 40 000-ért vett? Jó. Szóval... De tényleg, tehát ezt nézzétek már meg, tehát hogy ez borzasztóan gagyesz. Igen, tehát el tudok képzelni. Úgy néz ki, mint egy szarab kínai kiadás az iPhone. Elnézést, mondjad. Belevágtam. Semmi, mondjad, nem. Nem, csak úgy néz ki, mint egy ilyen gagyi kiadása az egyik iPhone kopinak. Tehát, hogy ez hihetetlen, és nem fér bele az akkumulátor, mert nem tudták megoldani, és emiatt lett rajta egy púp. Ez egy kicsit olyan feeling, mint a Hyundai. Megvan a Hyundai, a régi Hyundaiok? Nem? De nagyon csönd. Látom, nem láttatok még régi Hyundai-t. Tehát a Hyundai volt az, ami mindig egy kicsit úgy akart kinézni, mint a Toyota, de itt szándékosan elrajzoltak rajta valamit, hogy mégse Toyota legyen, hanem új Hyundai. Tehát a régi Santa Fe-nek például ajánlom a hátsó csomagtér ajtóját, hogy nézzétek meg. az egy nagyon gyönyörű Toyota csomagtérajtó, csak így random oda van vágva a közepére egy kilincs. És a Hyundai nagyjából ilyen design elemekkel operált végig. Na ez most valami olyasmi, nem? Hogy van egy iPhone, és így rátettek egy púpot. Hát igen ám, csak hogy ez nem akar semmire se hasonlítani. Tehát, hogy ez ráadásul rátoltak egy hatalmas Apple logót a fenekére. Tehát, hogy hát azért lássák, de rohadt. Hát, ez, ez egyszerűen ez a fejemben nem fér ez a megoldás. Tehát akkor, mert akkor megcsinálták volna rendesen nagyobb akkumulátort, meg egy kis kitöltés, hogy ne nézzen ki írtó. Igen, egyébként nem tudom most, hogy előjön az S3 első téma. Az S3-nál én úgy emlékszem, hogy volt ilyen nagyobb akkus változat, és akkor ott annyi változott, hogy vastagabb lett a telefon, nem? Meg nagyobb volt az akku. Mert nagyobb volt az akku, igen. De nem így. Korrekt, de nem így. Magával igen, a koncepcióval, igen, tehát magával az ötlettel egyébként nincsen baj, bár önmagában azért az elég rossz üzenet, és például az iStyle oldalán olvastam, mert átfogalmazom, tehát az iStyle oldalán olvastam, és szerintük nagyon rossz üzenet, szerintem teljesen jó természetesen, hogy a legújabb zászlós hajójukhoz kiadnak egy ilyen kiegészítőt, üzenve ezzel, hogy tulajdonképpen haver tök hamar le fog merülni a telcsid, holott nem merül le gondolom hamarabb ez, mint amennyire mondjuk hamar lemerül az S6, tehát ilyen szempontból mindegy, de ha mondjuk elmész 3 napra túrázni, egy ilyen aksi azért jól jöhet, vagy egy ilyen tok, nem? Hát végül is ilyen. Funkcionalitásában teljesen jó, hogy van itt is egy ilyen főleg originál akus tok, de hogy az miért néz ki így, egyszerűen erre olyan, mintha lenne egy gyufa ott a szilikon alatt. Igen, egyszerűen gagyeszmó. Úgy néz ki, mint ahogy elképzelték a telefont 1960-ban. Tehát, hogy ha akkor adtak volna nekik egy koncepciót, ezt csinálták volna belőle, mert hogy minél több ilyen hajlítás van benne, meg tudor, annál futurisztikusabb. Én azt nem tudom, hogy Johnny Ive az a szabadságon volt, amikor ezt az egész projektet, mert ő ugye nagyon-nagyon ad rá, hogy a kli, és akkor... Azért azt a kommentet olvasod, hogy szegény Steve. Tehát, hogy... De és igen, tehát, hogy tudjátok rólam, hogy nem annyira preferálom az Apple készülékek használatát a saját magánszférámban, de azt azért elismerem, hogy mindig nagyon szép termékeket. Na jó, nem mindig volt egy-két mellifogás, de hogy azért... Hogy próbáltok? Próbáltak szép termékeket, és azért messze a legjobban sikerült dizájnú eszközök, ugye az Apple eszközök, de ahhoz képest ez a tok, ez annyira ronda, hogy ez még egy ilyen Z-kategóriás, kínai gyártós, androidos, 20 000 forintos telefon kiegészítőnek is borzasztó, nem? Vagy csak nem tudom, hogy én látom. Szörnyű, és Vi Tamás beírta, olyan simán benyelték a kiálló kamerát, minek erőlködjünk? Megszületett. De aztán az a poén, hogy itt meg már nem áll ki a kamera. Tehát, hogy a kamerát visszahozták el, betessék itt egy dudor. Egyébként... Csináltak egy olyan kiegészítőt, amivel az előző problémát orvosolták. Ezt nem veszitek észre? Nem, az, ami a képen van, az konkrétan nem az új iPhone, mert annak nem áll ki, ha jól tudom, a kamerája. Viszont annak ellenére, tehát ez erre nem tudok mit mondani. Tehát, hogy ez a kamera úgy volt egyébként, hogy megvéded az Apple-t, nem? Aztán most megint félre sikolt. De egyébként is sokkal viccesebb egyébként, mert most mondod el, hogy ez a kiegészítő, ez kijön a 6-os iPhone-ra, akkor gyakorlatilag ennek a mentén így vissza lehet hajtani a púpot. Jaj. Nem? Tehát, hogyha meghajlik a telefon, akkor vissza tudod hajtani a izé mentén. Jobbat mondok neked, ezt fokozni fogják majd, és most megvan az alap, ez az első, és mint igen. Egy piramis, majd így épül felfele rétegesen, mint egy torta, tudod? Igen, csak aki nagyon menő lesz, annak ilyen nagy izé, nagy gúlája lesz, érted? Lesz egy nagy piramis a telefonod. Várjátok, Szini megszólalt. Szini, mit akartál mondani? Annyit mondtam, hogy ilyen Notre Dame-i toronyőr DLC-k jönnek. Ugyanezt akartam, igen, tehát ez a Quasimodo Junior Edition, de lesz majd izé kifejlett is, amikor ilyen rendes púp lesz, és olyan lesz, mint valamilyen Step Up 5-ből egy teknős béka, tudod? Tehát, hogy így foroghatsz vele nagyon menő. Igen, és akkor majd lesznek olyan appok, amikkel úgy lehet játszani, hogy tudod, mint a Kejfej Jancsi, így foroghatod. Szörnyű, ezt nem is értem, ezt a design flow-t. Tehát, hogy ez ki mondta erre, hogy ez egy jó ötlet? Ezt egyszer nem értem. Erre azt, hogy szép. Meg kéne egyébként keresni, gyorsan itt az a probléma, hogy elég sokat tevékenykedtem és egyébként ez eszembe se jutott, de annyira várom, hogy a Virgin kiposztolják ezt a tokot, hogy az valami egészen elképesztő, és annyira várnám Tim Cooknak a reakcióját arra, hogy ez kinek a fejébe született meg PLS, de tényleg, tehát, hogy így. Na jó van, azt gondolom, hogy mindenki egy véleményem van. És a vélemény meg az, hogy is be is írt a Geo Vany, hogy a kínaiak 6000-ért adnak ilyet, és még az is jobban néz ki. És igen. És tényleg. És tényleg. Na jól van, figyelj srácok, hát akkor ennyi, ezt ki is veséztük, majdnem azt mondtam, ki is fikáztuk, de végül is tényleg. Tehát ki is veséztük. Következzen még egy most ilyen crazy crazy item, meg crazy device rovatunkat halljátok. Ugyanis én találtam egy ilyet, hogy van egy japán fejlesztő brigád, aki csinált egy ilyen, hát a cikkben úgy van, hogy cuki robot, én nem tudom, hogy ezen mi a cuki, vagy nem tudom, hogy a cukiság faktor miben mérhető, nekem inkább ilyen nagyon olcsó gagyinak tűnik, és tulajdonképpen egy ilyen kicsinek, még csak nem is mondhatnám, egy jó, mennyi, 25 centis robotot, ami nem is ilyen transformerses vagány robot, hanem az a igazi japán műanyag, valamilyen maki, kb. Úgy néz ki, két hatalmas nagy szemekkel, és van karja is, amivel nem tudom, tud talán fogni valamit, és ez a cucc, ez tulajdonképpen egy mobiltelefon. Ezt egyébként a Sharp fejlesztette, most olvasom, ami még inkább megdöbbenti a kis agyamat, hogy egy olyan mobiltelefon, aminek robotformája van. Van a hátán egy aránylag elég kicsi kijelző egyébként, érintő kijelzős természetesen, viszont nem túl nagy. Van a fején hátul a tarkóján egy hangszóró, illetve van a személyi helyén, vagy hát a szemében beépített kamera. Tulajdonképpen, ha telefonálni akarsz, akkor ezt a robotot így a füledhez kell tenned, és tulajdonképpen egy ilyen babába beszélsz bele. Amiért ez az egész robot tulajdonképpen lefejlesztésre került, annak az volt a lényege, illetve az lenne a lényege, hogy megpróbálják személyesebbé tenni a gépekkel való kommunikációt, mert hogy a legtöbben hülyének érezzük magunkat, hogyha ugye hozzá kell szólni a telefonhoz, legutóbbi adásban, vagy előtte már emlékszem, hogy ugye beszéltünk is erről, hogy ki akar dumálgatni a gépével. Igen, megmondom neki, mit csináljon, és adjon egy visszajelzés, hogy ok. Vagy megcsináltam, hogy jó, így van, vagy ismételje meg. Vissza, hogy tuti azt mondta-e. Igen, tehát csetelni semmiképpen nem szeretnék vele meg ilyen komoly filozófikus beszélgetésekbe belemenni. Viszont ez a kis robot, ez pontosan arról szól, és arra van, hogy neked ez egy ilyen személyes kis személyes asszisztensed legyen, úgymond, de nem elég okos ahhoz, hogy valóban azzá váljon, viszont ilyen nagyon cuki dolgokat tud, hogyha például az ébresztést bekapcsolod rajta, akkor elkezd integetni, meg így felágaskodik a platformról, ahova éppen leraktad, és gondolom ilyen jó nagy hátraszaltóval így be is törik a kijelző, ha esetleg kicsit szélre raktad le, mondjuk. Aztán pedig jön, és a kerékkel meg bedarálja az ágynemedet is. Nincs rajta kerék, nincs de rajta ez, kerék. Hát hogyha feltudálod, tehát hogyha már megcsinálják azt, hogy így tudjon mozogni, akkor már előbb-utóbb tudod, ilyen izé lesz, ilyen kis, mint egy távirányítós autó, és azt fogja csinálni, hogy viszi majd neked a kávét, aztán megakad valamiben, és így szétborítja a padlón. Nem is, hogy leforrálsz, mert a lábadra üti rá. És aztán, mint az ötödik elemben megszólal, hogy ön balesetet szenvedett. Egy pont maradt a jogosítványán. Azaz. Világjegy. Egyébként valét jogosultsága, nem tudom, hogy ti linkeltétek-e múlt héten azt a videót, amiben az a kis bagoly van, ilyen kis bagoly forma cucc, és így föl lehet ragasztani mindenhova a falra random, és kameraként működik. Az úgy megvan? Nekem igen. Nekem na, nem. Na, kinek van meg? Nekem Lali, akkor légy szíves, show-nozba told be, mert a linket már nem találom én se. De ez valahol ugyanaz, nem? Tehát ugyanaz a tészta, meg ugyanaz a kütyű szerelem. Valahogy ugyanaz, de mégis más. De miért? Mondjuk eleve idióta az, aki egy majomba beszél. Az próbált egy jó tárgy lenni, itt viszont kicsivel többet próbáltak a távol-keletiek beleálmodni, szerintem. És szerintetek kell ez? Hát kell az, hogy kis majomba beszéljél? Hát eleve most képzeld el, hogy hova tudsz ezzel megjelenni, tehát most komolyan bárhol, meg hova rakod? Azért egy üzleti tárgyaláson elég szveg. De nem, hát most eleve megyek az utcán, és akkor hova rakom, hogy ott van a zsebembe, és egy ilyen kis robot kandikál ki. Hát és kiválasztok, amikor fontos telefonod van. Meg elkezd tapsolni. Meg elkezd tapsolni, mint valamilyen cintányéros majom. Nem tudom, nekem ez az egész annyira életidegen, annyira ilyen fura próbálkozás, hogy én komolyan mondom, egy nagyon nagy összeget rámernék tenni arra, hogy ez akkora bukta, mint az állat. És én azon csodálkozok, hogy egy olyan cégnél, mint a Sharp, ezt komolyan gondolták, és most ugye megint lesz egy ilyen komolyan gondolták rovatunk, komolyan mondom, mert akár hasonlóan ez az iPhone-okhoz, meg ehhez a robothoz, hogy hát most komolyan, de miért? Tehát mit gondoltak, hogy egyszer csak meglátom, és azt mondom, te jó ég, le akarom cserélni a 10 mm vastag telefonomat, és akarok egy 25 centiszer, 37 centis játékot cipelgetni magammal, és mert hogy pluszban azt fogja nekem adni, hogy baromi nagy, és nem fér sehova, de legalább baromira égő, hogyha valahol használnom kell. Ez kicsit olyan, mint a tablettel való fotózás, nem? Tehát már az is mennyire gáz. Eszembe nem jutna tablettel rohangálni és fotózgatni. Ha csak nem volt szükség, de azért... Csak az. Figyelj, hát én láttam már ilyet, az nagyon keményen néz ki. De az, amikor figyelj, tudod, és akkor így mögötted ül valaki éppen egy stadionon, és akkor várj, felveszem! Tudod, és a mögötted lévő meg semmit nem lát, tehát, hogy így... Nem, ő nézi a kijelzőn. Igen, ő nézi a kijelzőn. Tehát ő ezt látja. Igen, ezt a nézőknek is így mutatom, hogy ezt látja. Ez a tablettel fotózás is elég gáz dolog egyébként. Igen, voltunk külföldön egy ilyen, ilyen szervezett utazásom, és ott volt egy ilyen idősebb fazon meg a felesége, akik így végig. De tudod, nem is az, hogy van egy, mit tudom én, egy iPad-ed vagy valami, hanem ezzel a 12 szolós tablettel, tudod, ami így akkora, mint egy tálca, és így végig. Ez nagyon kemény. Az már az lenne jó, hogyha a Smart TV-ken ugye lenne a kamera, és ugye a Smart TV-ben visz, és egy ilyen izé benzines aggregátort a hátadon így berántasz, és így hát ízzeg a pixeles kamera van. Mekkora király. És az odáig fog fejlődni, hogy már a LED falakon, tudod, amit a például az Xbox konferencián is így ki van vetítve, tudod, az a 4x5x6-os négyzetméteres, és azzal fognak majd, az így fogja gurítani a kocsi. Jaj, ilyen lett fordulni. Nem, azt egy kocsin fogod vinni, és így pék. És amikor próbál komponálni, akkor hallod, hogy oda-vissza toladgat, és minden egyes tudatban sik volt. Meg van a kép, van-e hátra a kép mennem, és akkor tudod, ti. Ja. Ezt már azt hiszem kicsit túl gondoltuk meg, nem? Hallod, simán lehetnénk mi is ilyen kütyű dizájnerek. Egyébként nagyon jó megoldásokat tudnánk. Norbert belinkelte, Norbert D., hogy egy ugyanolyan koncepciót, mint amit az Apple használ most. Ezt láttátok? Belinkelem mindenek nézésre is, hogyha nem látnátok a képet. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy kell, de ezt most kiemelném majd ilyen fő kommentnek. De nézzétek meg! Viszont TS-e belinkeltem. Nézem. TS-e, várjál, nézem. Jó, de tényleg. Viszont akkor még ugye Hát nem is, nem, ez hülyeség, amit elkezdtem mondani, hogy akkor még indokolt volt, mert nem volt indokolt, hát akkor egy ilyen telefon egy hétig gyakorlatilag elment, igen. Hát egy ekkora akúval egy hónapig elment ez a telefon kb. Igen. Ez nem tudom, ez Photoshop, vagy ez real? Ez real, ez full real. Ez az a jó, mert hogyha kicsit kiváljod és megfordítod, akkor ilyen házi papucs is lehet belőle, nem ilyen, ilyen mamusz. Jónuszban Ali belepattintott. Ez az a telefon, aminek így egyszerűen úgy ejted le, hogy kiesik a belső, és utána ilyen magyi tartó tálca lesz belőle. Egy jó magyi tartó tálca. És majd ebből fogod izé zabálni a magyarót a gépnél, úgyhogy... Jeles. Egyébként nem tudom, mennyibe fog ez a kis robotocska. De tudti, hogy csak majmos van? Hát most mert, hogyha egy kis röfis, akkor az mennyiben változtat? Hát csak, hogyha úgy hát nézze azért... mondjuk a Dead Space-ből a faszi, akkor... Vagy ha ja, úgy néz neki, mint egy űrhajó. Most igen. Mondd azt, hogyha lenne egy szápás, akkor nem vennéd meg. Na de most komolyan, de tehát ez alapvetően totál useless egy dolog. Még akkor is, hogyha mondjuk vasemberes, vagy valami olyan dolog, amit szeretsz, érted? Vagy amire azt mondtad, hogy jó. Várj, rá lehet húzni valamit, mert akkor azt képzeld el, hogy mondjuk egy ilyen italos doboz megy a izét. A padlódon. De várjál, akkor ez nem tud gurulni. Nem. Ez csak így föl tud ágaskodni, meg tud integetni, meg tud villogni. Tehát tisztára olyan, mint hogyha elmentél volna a alsó berzenyébe a bucsúra, érted, és lelőtted. Igen, most vannak, tudod, ezek a kis ugatós kutyák. Tudod, amiket minden aluljáróban állulnak. Nem, minden aluljáróban árulják. Tudod, ez a kis kutya, beleteszed az elemet, és akkor így megy, meg így néha ugat. Az úgy nincs meg. Na ez körülbelül az a szint kb. Ja, de egyébként tényleg az az ilyen... Azaz. Úgy, azaz. Nem tudom, hogy ennek van-e jó létjogosultsága ennek a majmos dolognak. Tehát, hogy ez... Nem lehet, hogy csak azért van, mert hogy cuki, és akkor megveszik. De ki is ráadásul... Az szerintem buzzword teljesen ez a cuki téma, nem? Tehát ha valami cuki, jó. Az már pozitívan indul. De ez nem cuki. Nem, tehát hogy gyártok plüssfigurákat magamról, és elküldöm a Távol-Keletre, hogy jártak. Hát ráadásul, ahogy olvasom, egyébként Kanadába is tervezik majd elindítani. Tudom, Kanada onnan az ilyen... importáljuk majd mi is. De Kanada az egy ilyen hatalmas ilyen cuki faktor kajáló. Igen. El tudom képzelni, hogy a mínusz 17 fokba kín az erdőbe elővesznek egy ilyen kis robotot, és így megpróbálja mozdítani a kezét, és így befagy, és elfüstöl, nem tudom, tehát így... Ja, tökre. És mi ennek a neve még egyszer? Ez az a... Neve? Hát nem igazán tudom. Semmi egyelőre még. Vagy hát nem tudom. D. K. És amúgy a videó is nagyon durva, mert ha belenéztek, akkor a csávó így konkrétan a zakója előső zsebőben tartja benne, és így kandikál ki, mint valami Chucky a horrorfilmből, tudod? És így mindent leszkennelek, amerre jársz. Tehát az NSA ezen túl, aki... Ezt akartam mondani, és már megy is az NSA-nek. De tényleg is így, Chucky vagyok a legjobb barátod, tudod, és így, és így tudod, így vigyél magaddal a fürdőszobába. És így, és így, mint a Hitchcocknak a pszichóba, tudod. Olyan lesz. Jön a fürdőbe, és te meg ott állsz, ne, Chucky, miért? Nem, olyan lesz, mint a 2001 Space Odyssey-be, hogy majd így fogja mondani, hogy állítsd be az időszítőt, és akkor sajnálom, Dave, ezt nem tehetem meg. Ja, és a legnagyobb durva, hogy ez a kis robot, ez ki is tudja vetíteni. Ki is tud vetíteni például ilyen mappet, mert projektor egyébként a szeme, vagy a feje, tehát a homlokán van ilyen kis projektor, és ki tud vetíteni a falra, meg mondjuk ilyen táblákra különböző dolgokat. Tehát, hogy ja, is tud járni. Tehát azt is hozzáteszem 0,2 km per órával, tehát olyan lassan megy, hogy szinte már így visszamegy az időben. Nem tudom, én ezt maximum valami kisgyereknek tudnám elképzelni, ilyen első mobiltelefonnak, ha nagyon-nagyon mindenképpen akarnék ilyet vásárolni, vagy nagyon el akarnék adni. Mert tehát most egy gyerek is szerintetek fogja érdekelni, hogy hogy néz ki? Hát talán az, hogy mozog meg, robot kinézete van, az talán dob rajta, de... Nem, inkább az, hogy így beszélget vele. Idézőjelbe zár. Igen, tehát azt értékelni egy picit. Tehát ha nincsen haverod, meg barátod, akkor veszel egy ilyen telefont, és sokkal színesebb lesz az életed. A Sonosba nem rakjuk ezt bele? Hogy lássák, nézzük a koncepciót. Belekerül. Mert én azon gondolkodtam, hogy... A videó egyébként hatásos, nem? Tehát megpróbál mindent megtenni azért, hogy elhiggyed, hogy ez egy olyan termék, aminek van létjogosultsága, de ha valóban belegondolsz, akkor azért csak eljutsz odáig, hogy ennél nagyobb marhaságot, kevés dolgot. És ugye táncol, hát az is milyen tök jó, táncol a telefonom, igen, és akkor így van egyfajta tánc mutatványa, ez a jobbra-balra, és így mennyire unalmas lesz ma az első hét után, hagyd már abba. Véletlenül bekapcsolsz egy Spotify-on egy zenét, és így lemerül 10 perc alatt, mert dance-el. Pont az jutott eszembe, hogy ez ugye aksiról megy, ugye? És hogy ennek mennyi az időtartalma. Ja, hát gondolom egy nap max. Kivéve, hogyha valami zene szól a kocsiban, mert akkor a táskádban elkezd. Lát, megtalálja a konnektort magának, nem? Hogy megtalálja, és így ráül. Nem, az jutott eszembe, hogy tényleg így elmegy egy kocsi melletted, és így szól benne valami zene, az rögtön a táskádban, hogy azt olyan, mintha valami ízi, egy gyerek lenne a táskádban. És így bemész valamilyen rendezvényre, tudod, ilyen fém detektoron átmész, és akkor így kipakolod, mi van? Kulcs, pénztárc, és így a melülső zsebedből előhúzol egy ilyen dedós, ilyen ízét robotot. Tudod, valami konferencián így lerakod, és akkor így, és a robot így hirtelen elkezd így YMCA. Isten, majd ott fogsz állni, ott fogsz majd állni, hogy ajándék. A gyerekek csak nálam maradtok, persze. És akkor így megszólal, halóz, igen, tulajdonképpen átutaltuk már a összeget, és köszönöm szépen, és közben így vakarja a fejed. Kaki szereti apát? NSZ, jó? Na jó van, nagyon rákattantam. Ezt tudnám még egy óráig fikázni, de valószínűleg totál unalmas lenne. De... Igen, egyébként a koncepció az, hogy robotokat próbálnak csinálni, az okés, de ez még nem találnom ahhoz, hogy így, és ráadásul ugye oda is van írva, hogy a hasába kell beszélni, tehát így... Tehát, hogy így... nagyon kellemetlen, nem? Meg hogy így oda tartasz egy ilyen majmot a füledhez. Hello! De hát attól függ, milyen kivitelben lenne, mondjuk lenne, mit tudom én, ilyen banán alakú. Hát ez sokkal jobb lenne, a banánnal fogom. Egy banánba pofázol vele. És azon a csengő hangot, hogy banánnal fogom. De fiúk, egyébként térjünk vissza erre a témára fél év múlva, és nézzük meg, mert lehet, hogy ez valami új őrület indítál. Ugyanában nem csak majmos, hanem cicás is lesz, és olyanok lesz mindegyikünknek. Visszamaszít karmolja a tarkódat, hogyha sokáig beszél. És, igen, és ezt az adást meg így letagadjuk, és így unlisted berakjuk, tudod, tehát így véletlenül se. Nem, én mindig mondtam, ez mekkora találmány, mert milyen személyes, hogy teszi a kommunikációt, és, de hülyek vagytok. És honnan tudjátok, hogy az a két darab nem listázott podcast rész, az nem ezért lett pod listázva, jól van? Igen, mert már akkor rámondtuk, hogy ez egy nagyon jó termék, csak aztán közben rájöttünk, hogy nem. Egyébként kérdezzétek, hogy nem lesz podcast app, hát gondolkodunk rajta, jó lenne, ha megcsinálná valaki helyettünk ennek. Már tervben van, hogy valaki megcsinálja helyettünk. De gondold el, mekkora piac van ebben egyébként később, hogyha ez tényleg befut, hogy mindenkinek lehet ilyen sajátja, és akkor mit tudom, geológusoknak ilyen kő alakú, meg matematikusoknak ilyen paralelopipedon, és akkor így előkapja a zsebéből. De tényleg Star Trek-eseknek ilyen Spock. Igen. És figyelj már, ez az Ulo, ez amit ugye Lali be is rakott a show notes-ba, ez például, ez nem zavar, hogy ez non-stop téged néz? Tehát ez... Miért az? De az aranyos. Az aranyos meg minden. De az aranyos. Amikor tudod így mit tudom én, tehát az lányoknál lenne, főleg, hogy így néz előre, és amint veszi le a melltartót, az rögtön zsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ja. Pislogni, meg ízi, ilyen piros LED lenne a tetején, hogy éppen livestream-el, tudod? Nem, hanem de egyébként a szemesz, azt hiszem a szemeszínét lehet változtatni. Azt nem tudom... Csuka van a bagoly szeme, és akkor így bemész a zuhanyzóba, elindítod a zuhanyzót, és így csak így az egyik szem így kipattant. És így tényleg ilyen kis piros izé, stream felirat és megjelenik. És tudod, így nem lenne rendesen megcsinálva, és akkor az iPhone-os, tudod a tssst, és akkor visszatad az iPhone-os fotóhang, meg... Jezza, cicu! És tudod, utána azt mondja, elküldte, és tudod, azt mondja, tudod, amikor elmegy az e-mail az iPhone-os. De tudod, úgy lenne, hogy lenne ilyen szemöldök, meg szemhéja, és amikor oda néznél, akkor így elnéz, de más irányba. De tudod, egy ilyen egy másodperces delay-je, hogy ránéz, és akkor így hopp. Azért most azon gondolkoztam, hogy ezt hallgattam, most az elmúlt persze nem tudtam megszólalni, hogy a múltkor beszéltük, hogy anya, mit, izé, fia, mit hallgatsz keddenként? Ilyen, azért tagadhatatlan hétről hétre a fejlődés. Én azt mondom. Én most azt nem mondta, hogy Alexnek ez a csináld ezt a mailing hangot még egyszer. Melyiket? Ezt a mail hangot, amikor elküldi. De az tényleg szerintem tök ilyen, nem? Igen, ilyen. Tényleg elküldi, aki... És a gyerekkoromban a kedvenc karakterem a rendőrakadémiából a hangutánzós volt, mert akkor még nem jöttem rá, hogy kamu. Igen, és így tökre tetszett, hogy így wow, milyen jó lenne én is ilyen életű hangokat tudnék adni. És így Alex, te vagy az én híróm. Ki tudja adni az e-mail elküldés hangot. Nem kamu, amúgy. Nem kamu. Micsoda, nem kamu. Stand-up-os, és ő ilyen hangokat csinál. Tényleg? Meg is linkelek egy videót mindjárt. Szóval akkor ő az amerikai Aktra Barnája? Gyakorlatilag igen, csak durvább. Trabantja. A nyugkábeli, majd értesítünk. Igen. Véletlen egyébként rosszul mondtam, ezt Ákos ki is írta, hogy nem azt mondtam, hogy iPhone, hanem hogy iPhone. Úgyhogy az e-fültől most... E-fültől az iPhone tofot megmutatjuk nektek. Egyébként Michael Winslow-nak hívják. De amúgy én még mindig nem értem ennek a madának, azon kívül, hogy néz zuhanyzás közben a koncepcióját, tehát ez egy óra? Nem, ő kamera, tehát így streameli az adást neked otthonról. Te akkor nem is jártam messze. Igen, nem jártál messze, mert hogy így mit tudom én, meg tudod figyelni a gyereket, hogy mit csinál otthon. És akkor ez itt tök legit, nem? Tehát ez így a magyar információvédelmi törvényen simán átvenne egy ilyen cucc. tehát így hova tennéd? Hát a lányújtözőbe. És így fölcuppantod a falra. ez micsoda? A dísz! Igen. És miért pislog? Hát mert ilyen. De miért pislog? Nem, először mindig lekaparnánk róla, tudod, amit én magyarosan. Hát ez kemény, igen. És itt van benne alert mód, tehát olyan, mint egy sentry gun. Hogy így, amíg meglátod, hogy beléptél a szobában, rögtön streamelt. Tudod képzelni, hogy mennyire jó funkció lehet így, tehát most az átlag ember, amikor hazaért, tehát eleve úgy néz ki, érted, mint aki kasszálásból jött, és akkor így, bemegy, nagyon kell kakírni, ledob magáról minden ruhát gyorsan, elrohan a WC-re, és közben a livestream másik oldalán, meg ott röhög a legközelebbi hozzátartozója. Lenne, hogy csak addig működik a stream, amíg nézi. Tehát amint kiment a linktérbe, akkor lezárja. Tehát csak annyit látta, hogy valaki messzül elmegy, és ennyi a videó. Fú, de gondold el egyébként, hogy ez mennyire be tudná rektelni a fiatalokat, tehát így a házi bulik azok nem nagyon működnének a szülők távol létében, mert ott a bagoly. Nem, hát amilyen szülőket annól ismertem, akik úgy így nem engedték, hogy soha sehova, tudod, vannak ilyen szülők, akik így nem engedik a gyereket soha sehova, nem mer, sehova, de igen. Azoknak így a lakások, mikor elmennek, tele lenne ezzel a szarra. Igen, és mindenhol a bagyok. Te ilyen négyzetméterenként tudod. És így kinyitod a hűtőt, és bennül egy bagoly. Bennül egy bagoly, és ott streamel, tudod? És lenne benne egy mikrofon, és így rátszól, hogy izé, hogy nem, az hizlal. Mint a Ne légy baromba, amikor bemegy a néger srác az ázsiainak a közé. Ja, igen, hogy fásárolni. Fásárolni? Elhúzza a hűtőt. De egyébként, ha belegondolok, az én gyerekkoromban hasznos lett volna egy ilyen bagoly, nem? Tehát így kinyitom a hűtőt, a bagoly megszól, mindent látok. És becsukod a hűtőt. Becsukom a hűtőt. Egyébként én nem értem azokat az embereket, akik körülveszik magukat olyan termékekkel, ami olyan szinten kiszolgálja azt, hogy tehát szinte kiállt magáért. Most gondolj be egy Kickstarteres, nem akarok tényleg senkit megbántani, mert végülis a Pebble is Kickstarteres volt, de hogy te rámernéd bízni a lakásod biztonságát egy olyan gyártmányú valamire, ami ilyen Kickstarteres cucc, tehát egy ilyet, ami streamel. Mert ha most veszel egy Google Chromecastot, és azt mondom, hogy oké, veszel egy Asus, vagy Samsung, vagy érted, bármi nagyobb cég által gyártott ilyen cuccot, akkor ha mindenképpen kamerát akarok berakni a szobámba, ami egyfolytában figyel, nem tudom egyébként ezt miért akarnám én elérni, de tegyük igen. el, hogy ez így van. Vannak dolgok, amikor az ember nem biztos, hogy pályázik mindig. Tehát igen. Tehát például konkrétan a laptopomnak egyébként a webkamerája is, ha éppen nem használom, le van ragasztva egy sebtapasszal. Mert egyszerűen így... Mert illuminátik. Nem is az, hogy illuminált, de... Tényleg ragasztod? Le, bizony. Ezt egy haveromtól láttam, aki... Én azt hittem, hogy ez csak a chemtrail csoportokban csinálják. Nem, figyelj, most csak mondanék egy olyan dolgot, hogy Alex mikor, egy 2-3 éve Alexet rendesen meghekkelték, és ilyen beszélgetéseket raktak föl tőle a netre, meg ilyenek. Úgyhogy ez még csak valami... De az hogy beszélgetéseket? Tehát ilyen telefon, vagy mi is tudtam? Nem, Alex Skype-ot, és akkor még amikor megismerkedtünk, akkor küldte el így Alex így berédzsel, hogy nézd már, hogy mi van itt. És ott Alex valakivel beszélgetett. És kiderült, hogy valami cracket, vagy valami ilyesmit letöltött, és beszivatták vele. De ennyi erővel a mobiltelefonodon is le kéne takarnod az előlapi kamerát. Azért az igen. más, azért az más. Hát az miért más ilyen téren? Mert az Android meg az iOS az nem egy olyan rendszer, amire így hopp ráraksz egy olyan alkalmazás. Eleve nem rakok rá semmilyen ismeretlen forrásból többek között. Tehát ilyen torrentes alkalmazásokat Androidra nem rakok fel. Tehát csak a marketből töltöm le, és csak olyanokat töltök le, amik nagyobb cégek által vannak. Most persze nem mondom azt, hogy nem lehet olyan, de egyébként szerintem nem lehet. Tehát pont az Android architektúrájában sincsen ilyen direkt hozzáférés. Plusz ha letöltök egy alkalmazást, mindig elolvasom azt, hogy mihez férhet hozzá. És hogyha mit tudom én, egy aksi kímélő alkalmazás hozzáfér a kamerához, meg az SMS küldéshez, nyilván nem fogom felrakni. Hát igen, mondjuk, ja. Igen, azt mondjuk érdemes elolvasni, hogyha leszedsz valami bármilyen appot, hogy mikhez fér hozzá. Igen. Mert van olyan ilyen sima ilyen Clean Master, meg ilyen hülyeségek, az simán tud SMS-t küldeni a telefonodról. De ja, mindig. Abszolút. Azt viszont nem értem, hogy valaki miért használja ezeket az aksi tisztító, meg az aksi kimélő, meg az ilyen bullshit alkalmazásokat. Gyerekek életében nem csinálta semmit, és egy ilyen tökéletes kis gif, vagy kis izé, kis animáción végigmegy, hogy most mennyi mindent törlünk a igen. telefonodról, és nem. Mondjuk egyébként? Azt csinálja, hogy mennyi mindent telepítünk ez a telefonodra. Ez régen volt az Androidnál, de már nem tudom hányadik verzió óta ilyenek már nincsenek, és most itt tényleg, mint mondott a Marc, hogy ilyen tök cuki kis gif van, megy körbe, ilyen nagyon piros, nagyon teli van, megnyomod, és ilyen nagyon zöld, igen, és nagyon happy zöld. Lesz minden, de... Igen, egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy pont a Clean Masternek mondjuk az androidos verziója szerintem az tényleg nem ér semmit, viszont a PC-s verziója az tényleg elég jó. Tehát az elég szépen letakarítja a TEM fájlokat a gépedről. De az is, abban meg ott van a para, hogy oké, letakarítja, meg nagyon kis aranyos, de úgy érted az egészet, hogy úgy, én nem tudom, hogy oké, jó, letakarítja. Na persze, mindegyikben benne van a lehetőség, persze, tehát mindegyikben benne van a lehetőség, hogy exploit. Igen, hogy valami szóval, olyasmi, ha letakarítja, ami akkor hozzáfér olyanokhoz is, ami, ahol olyanokat telepíthet föl. Hát múltkor nem is tudom, hogy mit telepítettem. Ja igen, állat voltam, mert ugye nekem megvolt a Windows 10 eredetibe, viszont nem úgy volt meg a Windows 10, hanem 8.1-et megvettem eredetibe, és utána pedig újra feltelepítettem, tudod, frissítettem mint 10-re, és valamiért egyszer csak úgy gondolta, hogy hát mi lenne, hogyha mégiscsak én ott most elkezdenek téged cseszegetni, hogy aktiváld a Windows-ra. Na mondom, nagyon király, mondom, tök mindegy, nem fog érdekelni, megfogom, és letöltök egy programot, amivel tudod aktiválom a Win8-at. Úgyis megvan eredetibe, de mégiscsak irkelje, valami összeakadhatott, nem érdekel, tuk, letöltöttem. És mellette lejött ugye természetesen egy gyorsítsd a PC-det, mert gyorsítani kell, de ismered, a kapcsolt be rajta a turbógombot, és ez a... Igen. És ez a... És nem akarok turbógombot bekapcsolni. Igen, meg ez a veszélyben van a számítógéped, és telepíts fel ezt a vírusírtó programot. Abszolút. Ki ne hajd azt a vírusírtó programot, különben, érted, szóval ez a mi van veled, nem értem. És akkor onnantól kezdve, nem tudom, ha nektek hogy szépen fogalmazni, japán kedves hölgyek köszöntek vissza a jobb alsó sarokból a számítógépen, és így... Az nekem is megvolt. És ez a... Jó, akkor... Japán kedves hölgyek. Igen. Nem, ez az izi fejem csak a jobb szélén. És így ülsz, dolgozol valamim, alapvetően már szerencsére egy weboldalnak sincsen hangja, csak amikor akarod. Már leszoktad, tehát ez már nem a 90-es évek, tudod, hogy így ülsz, és akkor jingle bells! Akkor éppen hol járok, ilyen teljesen random gifek, meg órák, meg kattog, meg... Mert szerencsére ez az idő elmúlt. Ugyanígy megszívtam én is, hogy Marc, és akkor így ülsz, gépelsz, jó, fölraktad, oké, cleaner, master cleaner, mit tudom én. Persze csak így felugrik egy csaj, elkezd ilyen mindenféle táncokat lejteni, és most azonnal is randizál ezzel a csajjal. Ja, igen, igen. 2 kilométerre vagyok tőled, nagyon vágyok rá. Igen, és akkor úgy hívják, hogy Pamela Schweiger-Toffer, tudod? Tehát biztosan 2 kilométerre vagy tőlem, ez szinte 100%. Sőt, itt vagy a szomszédban, beköltöztél és... Laci bá mellé a kutyák közé, tudod? De várjál, nem csak ez. Cserébe azért legyen Pamela Schweiger-Toffer, és a hosszú ő azért egy ilyen, nem tudom, ilyen indokolatlan jel, mert tudod Az a svéd, tudod? Igen, mert a billentyűzet, mint ahogy hívják, az oldal meg nem tudja kezdeni, tudod, a hosszú őt, meg az ét, meg az ilyeneket, és amikor látom, mit tudom én, a 7. kerületben vagy, és akkor a 7. ker U lett, meg ilyen 7. ker vonal lett. Igen, ismerem. Ugye kedvencem Skype, elindítod. Igen, teljesen random, el fogom indítani a Skype-ot. Igen. Bejelentkezik, várjál. Jött ott, várjátok. Ezzel a módszerrel havi 1 milliót keresnek. Ja, azaz. Ismerd meg a módszerüket. Akkor bejön egy ilyen aminapi.com, nagyon hiteles egyébként. Semmire nem lehet gyakorlatilag kattintani. Tehát, hogy minden ugye az összes start, pénzügyek, technológia, gazdaság, divat, bármire kattintasz, ugyanaz az oldal jön fel. Tehát tök elhiszem, hogy egyébként ez egy működő szájt, meg minden. Pénzügyi szakemberek elárulják ennek a blablabla, bla, bla, és hogy mennyit keresett, és aztán kommentek. Gregor 1985. Peti. Pityó. Marci. Tőkecsoki. Harli. Gusztus. Marika. Hajna Renáta. Paolo. Hát Paolo is itt van. McDonald. Hát nyilván McDonald is idejött. Hova máshova. És mindegyik magyarul mindenki... kommentel. Mindenki magyarul kommentel, kicsit Google fordítósan, viszont mindenki rendkívül sokat keres ezzel a módszerrel. Nyugtass meg, hogy ezt most nem a céges gépeden nézted. De semmi olyan nincsen rajta, amit ez érdemes lenne hozzáférni, mert adom vissza. Á, értem, ez egy utolsó rekta cégnek. Igen. Nem semmi. Keves bosszúja. Úgyhogy igen. Na jó. Egyébként már ilyen érdekes internetes tartalmaknál tartunk. Mi lenne, hogyha beszélnénk a TV atyás eseményről? Jaj. Jó, bár Nagy lavinát indítunk el. Nő. Igen, a belga egészségügyi miniszter hölgy. Bázolhatom a sztorit? Egy hajra, pillanat, az Tibi atyánál indult? Igen. Nem Tibi atyánál indult. Mindjárt elmondom. Ha elmondhatom. Elmondhatom? Of course. Van egy belga egészségügyi miniszter hölgy, aki vasárnaggyal együtt tud 150 kiló. Most ez kinek mi? Erről nem nyitunk, nem vélemény kérdése, meg nem ilyesmi. Hát van 190 is inkább egyébként, de nem... Jó. De ez szóval is egyébként kövér. Fontos. Tehát ha elképzeltek engem belga egészségügyi miniszterhölgynek, na olyan. Igen. És bár kevesen tudják, hogy néz ki Balázs. És ez a hölgy nem mondott az ég egyet a világon semmit, olyan téren, ami számunkra sértő lenne, viszont egy-két fiatal srác gondolom meglátta, hogy hát úristen, mekkora ez a nő, és mondjuk kitalálunk hozzá egy ilyen kamu hírt, és eladjuk úgy, hogy minthogyha ez igazi lenne, konkrétan azt találták ki, hogy ez a belga hölgy, ez azt mondta, hogy a magyaroknak az étkezési szokása rontja az európai átlagot. Ezt mondta, idézőjelesen a hölgy, ezt találták ki a srácok. Na most én magyarnak mi a nagyon fájó pont, hogyha valamiben ott van, hogy magyar, és fikázzák azt, ahogyan eszik, és ezt azonnal szóvá téve, népfelháborodást keltett, hogy hát ez a nő, ez a dagat, ez miért mond bármi rosszat is rólunk. De úgy, hogy ilyen funkadeli, meg... Ja igen, úgy, hogy ilyen abszolút úgy, hogy senki nem járt utána. Tehát, hogy... Ja, igen. Ez égvilágon senki. Hogy mindenki információnak vette, ténynek vette azt, ami az interneten van, hogy mindannyian tudjuk, hogy nem igen, szabad. De egyébként ez is jellemzően hazai dolog. Még, ez nem de kapott konkrétan nagy én is benyaltam hírnevet. Egyébként. Én is benyaltam, viszont ilyenkor még ez nem kapott nagy hírnevet, de jött Tibi atya, meg az összes több ilyen csináljunk forgalmat a Facebookon, havonta, elérésekből, stb. Oldal, ami minden ilyen hírt megosztom, amiket máshol lát. Tibi atya, Funkadeli, ez az amaz. És kirakták ezt, és jöttek a kommentelők, és az, ami nincs is baj, hogy kiraknak egy ilyet, mert látják, valahol kirakják, én is szoktam ilyeneket kirakni. De jött a kommentelő, és ezzel én is mondom az egészen az álláspontomat, jött a kommentelő, aki azt mondta, ez a dagadék, ezt mondta rólunk? Na akkor azonnal felkereste a gyökerem, felkeresi az egészségügyi miniszter hölgyének a Facebook oldalát, és oda kommentál neki. És elkezdi szana szétsavazni. Google hogy fordítóval. Hogy képzeled? És ez ebben a stílusban. Hogy van? Hogy merészeled ezt mondani? A jó magyarokról, mi rólunk magyarokról, tudod? És Jézusom, és nézem, és utána jött egy hírportál, kettő is, aki utána ért ennek az egésznek, hogy igazából nem mondott ilyet ez a kedves hölgy. Ő pedig lehozta úgy a cikket, hogy emiatt éghet a pofánk, a Tibi atya miatt éghet a pofánk egész Európa előtt. Ez még csak annyit, utána hagylak titeket is szóhoz jutni, hogy nem Tibi atya miatt éghet a pofánk, mert ez egy szórakoztató humor oldal, akik cikkeket osztanak meg, amiket random összeszednek a világból. Oké, hogy nem néztek utána, és nem szedtek össze instant egy ilyen diploma munkához elegendő utánajárást, de az a magyar ember, aki oda kommentel egy Tibi atyán látott poszt alapján egy egészségügyi miniszternek a Facebook oldalára, az szerintem nagyobb hülye, mint aki megnézi az izét, de ezt nem tudom ezzel, hogyha egyet, vagy ezt majd, ebből azért már meghallgatom a ti véleményeteket is. Egy nagyon kicsit máshogy gondolom, viszont előtt annyit szeretnék még hozzátenni, hogy ez az egészségügyi miniszter hölgy egyébként betegsége miatt túlsúlyos. Tehát, hogy hormonális problémái vannak, és azért túlsúlyos, és nem pedig azért, mert annyit eszik, meg egyáltalán nem mozogna. Úgyhogy, és ez is egy külön adalék hozzá egyébként. Mondjátok, srácok, ki ért egyet Marcival? Ki az, aki tárnyalná? Hát... Marci, a te kérdésed az most konkrétan az, hogy hogy ki a nekem... hibás, a drug dealer vagy a drogos? Tehát, hogy tehát te most azt kérdezed inkább? Hú, vagy... azért... Tehát, nem tehát olyan rossz hasonlat ez alapvetően. Tehát azt kérdezed, hogy Tibi atya, meg a több ilyen híresebb... Én nem kérdezek alapvetően semmit ilyen téren, szóval én ezt gondolom, nekem ez a véleményem. Én ezek azt maximum annyit kérdezek, hogy nektek mi ezzel az egész dologgal kapcsolatosan véleményetek. Ez... De jó, hogyha így le akarjuk fordítani, akkor jó, ezt kérdezem, hogy mi a véleményetek ezzel az egésszel kapcsolatosan. Hát srácok, nehogy már ne legyen a Tibi atyának felelőssége ezzel kapcsolatosan. Pláne amikor egy ilyen, most mit tudom én, a São Paulo-i José-nek kinőtt 8 karja, és azt a mindenit, hú de jó, osszuk meg, oké. Ezt még megértem, de amikor egy kifejezett ilyen héter gyűlölködő cuccot rak ki egy ilyen forgalmas szájt, szerintem akkor igenis kéne, hogy legyen kötelessége abban, hogy egyszerűen utána nézzem. Igen, legalább ő megnézte volna, hogy az legit-e vagy nem. Hát meg eleve hogy került oda? Tehát én úgy tudom, a Tibi atya az inkább ez a igyunk, mert az vicces. Az meg a másik. Stílus képviselő. Igen, a humornak van egy olyan határvonala, ami ugye nem kifelé, nem támadólag megy, meg és hogyha ezt átléped, akkor valamilyen szinten felelősséget kell vállalnod a tetteidért. És alapvetően ez volt az a határvonal, amit hogyha nem léptek volna át Tibi atyáik, akkor valószínűleg senki nem mutogatna rájuk a jelen helyzetben, de mivel ezt megtették, ezért jogos az, hogy rájuk mutatnak. Ennek ellenére sajnálatos módon nem ők az egyedül hibások szerintem. Hát, de hát az, aki szerintem ma... Kaveri arra gondol, hogy mind a kettő hibás ebbe a dologba. Igen, abszolút. De valahogy azt biztos nem lehet eldönteni, hogy ki a hibásabb. De azért azt is meg kell mondani, hogy az az ember, aki meglát a Facebookon egy képet melléírva egy okos szöveggel, és ez alapján határozott véleménye van abban a minutumban, hát hogy is mondjam, csak én elvenném tőle a billentyűzetet. Én azért azt gondolom, hogy bocs, hogy beleszólok, de szerintem meg lehet állapítani. Én azért azt gondolom, hogy egy médiának, vagy egy médiumnak mindenféleképpen van felelősség, és szerintem nagyobb felelőssége van, mint annak az egyének, aki egyébként az ilyet bekajálja, mert aki egyedül is tud hülye lenni. Mert ő egyedül is tud hülye lenni, igen, viszont itt, amikor már összegyűjtesz, mit tudom én, 200 000 vagy 100 000, nem tudom mennyi van Tibi atyának lájkolót, akkor... 900 000. Yeah, igen, wow. Tehát 9000 lájkolót, ráadásul ő ugye kocsmát csinált, meg tehát, hogy ő neki ez gazdasági tevékenység is még mellé. Tehát nem csak egyszerűen arról van szó, hogy csak úgy poénból csinálgatja, és egyébként egy forintja nincs benne, és most kit érdekel, mit rakok ki, hanem ő azért, én szerintem ez már az a vonal, amikor igenis itt már felelőssége tartozik azért, hogy ő mit oszt meg. Mert egyébként meg itt írták kommentbe, hát ő megosztotta, miért kéne érdekelnie. Hát miért kéne érdekelnie? Azért kéne érdekelnie, mert ott van 900 000 ember, amiből mondjuk elér 200 000-et egy ilyen poszt, gondolom. És hát barom... mondjuk ez egy milliót, ez több mint egy milliót, szóval ennek... Na de mondjuk akkor ráadásul egy millió embert elért, ez már az a kategória, amikor nagy tömegekre vagy befolyással, és egyébként nem tudom, Balázs, mit gondolsz, vagy hogy gondolsz erről, most nem kifejezetten erről az esetre mondom, de ha mondjuk ezt a Tibi atya beírta volna, hogy mit tudom én, hogy öljük meg, és mit rugdaljuk meg, vagy valami, tehát egy ilyet kitolt volna Facebookra, ahol 1 millió ember látja, hát lehet, hogy azért jogilag utána. Hát simán. De egyébként, hogy mondjam, tehát ebben benne van az is, hogy ugye sokan amögé bújnak, hogy ez paródia. És igazából ez a dolog is olyan, hogy most ugye kiment ez a kép, hogy a belga egészségügyi miniszter ezt állította. Hát ez, akárhogy nézzük, azért ez egy rágalmazás, és akárhogy nézzük, nagy nyilvánosság előtt. És hát ugye ez ki tudja, tehát most hogyha ezt perre vinné mondjuk a belga egészségügyi miniszter, akkor hát jól járna. Csak igazából ugye a most nem konkrétan a Tibi atyára akarom ezt kisarkítani, de az összes ilyen oldalnak megvan az a lehetősége, hogy azt mondja, hogy ez paródia, meg vicc oldal. És ha elkomolyodik egy ilyen ügy, akkor lehet, hogy kiderül, hogy hát azért ennek is van egy határa. Szerintem egyébként itt az alapvető probléma inkább az, hogy nekünk ugye ez természetes valamilyen szinten, hogy ami az interneten van, amit a tévében látunk, vagy a rádióban hallunk, az nem biztos, hogy minden igaz. Viszont van egy olyan generáció, aki nem is annyival idősebb, mint mi, aki még abban nőtt föl, hogy a tévében mondják meg a tutit, meg a rádióban mondják az igazat. És valószínű, ez a generációs különbség az, ami magával hozza az ilyen idézőjelesen lehetetlen helyzeteket. Mert én elhiszem azt, hogy Tibi atyának a szerkesztőbizottsága az így végignézte, haha, mekkora poén lesz, kirakták, és arra gondoltak, hogy de hát az emberek az interneten az ilyen dolgokat nem veszik komolyan. Jó, hogy ez azért a rágalmazás határát súrolja, de valamilyen szinten én úgy érzem, hogy ezt egy értelmes ember poénnak fogja föl, vagy egy olyan mai felfogású ember, aki ilyeneket lát az interneten. Tehát Alex is a 9gag-et tínzegeti, és szerinted Alex ez most poén volt, amikor így először ránéztél, te jót nevettél rajta, vagy felháborodtál, hogy milyen genyók? Nem, én úgy gondolom egyébként, hogy az a baj, hogy túlságosan komoly volt ahhoz, tehát nem próbált vicces lenni. Ja, szerintem az volt vele a probléma, mert ha vicces próbált volna lenni, hogy kifigurázza vagy ilyesmi, akkor azt mondom, hogy oké, de nem próbált, egyszerűen csak alá volt írva, hogy ezt mondta. Tehát, hogy ezt viszont, ha nem vicces... Utána volt egy röhögős fej, azért ott utána volt. Nem mindig, hát a legtöbb posztot, amit láttam, csak alá volt írva, meg volt, ahogy már az sem volt, csak a képe volt. Hát Fanka Del egy hosszú rage-et tolt róla, hogy lehet, és hogy mi, és hogy hű, meg ha. És most tényleg nem Tibi atyára akarom feltétlenül kiegyezni a dolgot. De ez egy csomó helyen van egyébként, tehát tényleg nem Tibi atyáikat kellene itt pellengére állítani, úgymond. De mondjuk az is milyen közszereplő, aki ezt benyalja. Tehát aki annyit nem tesz meg, hogy fölüti az internetet, és utána néz. Ha de már ő a, is a felháborodás azon, hogy úristen mit mondott, az lehet okés, mert nem tudod, hogy igaz-e vagy nem, meg amúgy annyira nem érdekel téged, tehát nem mész utána. Inkább ez azoknak szól, akik oda mentek mondjuk, mit tudom én, a Facebook oldalára, és beírták, hogy rohadjál meg. Nem? Tehát, hogy... De Alex, ha már te egy véleményformáló ember vagy... Vagy ha vélemény formálsz, mert én például nem formáltam véleményt, én megnéztem, hogy hát oké. Kész, én megnéztem, nevettem egyet rajta, mert én poénnak vettem, és becsuktam az ablakot. Engem például tök felhúzott, hogy mondhat ilyet ez a nő így. Tehát én például teljesen benyaltam a dolgot, bár nem mentem oda a Facebook oldalára jól megírni, hogy te most izé, már mondhatod, hogy nem. Hogy hű, meg ha, már töröltem persze. Tehát, hogy... Beéri a bozont, hogy mindenki azt hiszi, hogy vicces, ez a baj, meg ott a pókapárnán ez a baj. Ha azt hiszed, hogy vicces, az a baj. Ha azt hiszed, hogy ő mondta, az a baj. Egyébként én értem, hogy ti mit mondtok, és teljesen igazatok van, hogy van az a határ, amivel nem szabad viccelődni, és teljesen jogos, hogy ez egy unkorrekt dolog. Hát én ezt is megértem. De én saját magamból indulva ki, tényleg egy humornak fogtam fel az egészet, nevettem egyet rajta, bezártam, és ennyi. Számodra le volt zárva. És amikor botrány lett belőle, akkor így nem értettem, hogy ezen miért. És akkor kezdtem el gondolkozni, hogy tényleg azért ez egy necces dolog így. Hát engem teljesen felhúzott, hogy mondhat ilyet. Igen, mert és... hogy ha végig gondolod, hogy nem vicc, akkor provokálásnak érzed, hogy valaki bánt, akinek semmi joga hozzá. Pláne a mostani politikai közegből, hogy hallottad, hogy jaj, Magyarország azt a mindenit kerítést épít, és tisztára olyan, mint a berlini fal, meg nácik, meg minden. Aztán másfél hónappal később az összes környező ország húzkodja a kerítését, most meg érdekes rájuk nem mondogatják. És akkor ebben a, meg a New York Times, meg ezek írnak, hogy jaj, micsoda egy izé nép ez, meg mit tudom én, nem fogadja be szegény ártatlan papírok nélküli 20 éves férfiakat, érted? Hú, azt a mindenit, nem engedünk át mindenkit határon, micsoda nagy fasiszta szemetek vagyunk. Érted, és ebben a közegben, amikor valamelyik brüsszeli, meg nem tudom milyen nagy okostól már látok egy megszólalást, érted, akik ülnek a csont, elefántcsont palotájukban, érted, és a kis felújított kis kastélyaikban, meg nem tudom, elektromos őrökkel, meg biztonsági őrökkel körbevett helyükről megmondják, hogy egyébként Magyarországon ám az így, meg úgy, meg amúgy, akkor azért csak kinyílik a zsebem babicska, és azt mondom, anyádnak magyarázzál már, de tényleg, gyere, menj el mondjuk Borsodba, vagy menj el mondjuk, itt tudom én, valóban Zalába egy faluba, éljél meg 42 000 forintba, azt osszad az észt, hogy miről van szó. És ezzel a poszttal kapcsolatosan pedig tényleg az volt bennem, hogy hát komolyan te magyarázol nekem, hogy itt milyen az étkezési szokásom, és holott ez a durva benne, hogy tényleg benyaltam, bár nem kommenteltem, mert annyira azért engem sem érdekelt ez a dolog, hogy felhúzza magam, annál azért értékesebb az időm, mint hogy ilyenre pazaroljam. Viszont egy csomó ember van így, hogy követsz valakit, és akkor látod nála, hogy mi van, és mondjuk pont nem a Tibi atya itt, mert most a Tibi atyának, aki, érted, azt, most hiteles forrásnak én nem gondolnám a Tibi atyát, tehát nem akarom megbántani, de hát poén oldal, egy vicc oldal, oké. De amikor már egy közszereplő írja ezt ki, és egy nagy rage-et oda pukkant mellé, tudod, hogy dögöljön meg mit tudom én... Na, hát az, jó, hát azért az, gáz, simán az benyalható. Az abszolút, tehát egy fiktív humor oldal kinyomja, azt nem kell szentírásnak venni. Persze. Én azért ezzel csak úgy gondolom, benne volt az a faktor is, hogy annyian osztották meg, hogy meg háborodtak fel rajta, hogyha utólag nézel rá, akkor annyi benne ott a komoly rédzselés, meg minden, hogy akkor feltételezett, hogy mint egy hírportál tökre igazat mond. Jó, de a Facebook az sosem volt hírportál. De és ezt az emberek nagyon-nagyon benyalják, hogy a Facebookon van, az majdnem olyan, mint hogyha az Indexen, vagy az Origón, vagy a... Hát mivel általában az Index, meg az Index meg az Origó posztjait osztják meg rajta, ezért... Szerintem az emberek nagyon sok, hát milyen posztokat osztogatnak meg, te jó ég az, a f***eket nézzétek meg, hogy van ez a gondolnád Facebook oldal, az meg van nektek is. Meg a tudnod kell. A tudnod kell. Hát annál nagyobb kretén hülyeségeket, amik tényszerűleg baromságok. Tehát ez a angol tudósok megállapították, hogy 10 emberből 3 az 7 kb. Tudod, de még ennyi sem, hanem így, hogyha tudtad, hogy a gamerek jobb fél, tudod, és ilyen teljes hülyeségek vannak, és így látom, hogy így osztogatják meg, hogy te jó ég, mondom nem már. Tényleg nem gondoltok bele, hogy ez mekkora nagy hülyeség? És az a poén egyébként, hogy mert ugye nekem van egy pár ismerősem is általában, tehát így meglátom, hogy megoszt valaki egy ilyesmit, és akkor ugye én ártatlanul felmegyek a Facebookra, hogy majd így beszélek veletek, vagy valami, és így elém kerül egy ilyen, hogy a mit tudom én, a Counter-Strike-ban, hogyha sokat észelsz, akkor nagyobb lesz a lábúj körmöd. És ugye ilyenkor így, nem igaz. Tehát így valami ilyen hasonló ordítás. Jó, de ez még vicces, Alex, valamilyen szinten, de... De ez most csak én elhülyéskedem. De mi miért nem csinálunk egy dolgot osztanak meg, vagy komolynak tűnő dolgot? De azt mondom, hogy nem... Nem, nekünk is kéne csinálni egy ilyen Facebook oldalt. Egy pártot! Amin a legkreténebb, leggyökerebb, ilyen abszolút... Szóval te tényleg olyanokat ki... Télen, ha az ablakot kinyitod... Nem, francia, angol tudósok megállapították, hogy télen, ha az ablakot kinyitod, hideg lesz a szobádban. Fázni fogsz. Vagy de nem mindig. És én abszolút bullshiteket tolni. Találtam egy ilyet, ehhez még oda is kommenteltem. Gondolnád Facebookot, de semmiképpen nem reklámozni szeretném. Mert a legnagyobb hülyeségeket írják nap mint nap, csak az egyik ismerősöm követi, akit már lassan nem fog követni, ha még kétszer ilyet megoszt. Egyik tanulmány szerint azok az emberek, akik fogékonyak a közösségi oldalakon felbukkanó látszólag mély mondani valót tartalmazó üzenetekre vagy idézetekre, majd rögtön megosztják azokat, alacsonyabb intelligencia szinten rendelkeznek, és erőse hajlamosak összeesküvés elméletekbe hinni, írja ezt a gondolnád Facebook oldal, amit állandóan ilyeneket rakosgat ki. Tudod, és így mondom, ne már emberre, és ott is kommentem, milyen ironikus, hogy pont írjátok ezt ki, amikor tele vagytok hülyeségekkel. Teljes öngól, igen. teljesen Piuk, gól. Ti ismeritek azt az oldalt, amit a TSN bemásoltam. Direkt kérdezem így, hogy anélkül, hogy kiraknám még egyelőre az oldalra. Ja, szerintetek ezt érdemes megosztani? Ebből a szempontból? Mert ez nagyon jól kifigurázza ezeket a megosztásokat, de szerintem zseniális. Ez egy szatirikus oldal. Igen. És tulajdonképpen rájátszik, nyugodtan rakt ki, megmond. Ez az oldal a mindmeghalunk.com. Ez tulajdonképpen rájátszik mindenféle hülyeségre, ami az interneten felbukkan, és azt hiszem talán gyártják is őket, nem? Mármint, hogy direkt ki is találnak ilyen hülyeségeket, nem? Nem. Én úgy tudom, hogy ezek ilyen izéket tolnak még ilyen... Tehát, hogy beszivárognak ilyen mindenféle összeesküvés elméletes, meg chemtrail pilótás csoportokba, és ott elkezdenek mindenféle kamu ilyen összeesküvés elméleteket terjeszteni. Amit bekajálnak, és akkor arra kommentelgetnek, és akkor az megy posztba. Az internet tulajdonosát. De nekem ez semmi közöm. Hogy kik alkotják a háttértartalmat. Figyelj, egy erről a mind meghalunkról. Sziasztok, tanácsotokat kérem. Van egy 2 éves kisfiam, születése óta éjjelente sikítva üvölt. A legújabb verzió szerint asztrál támadás érte, éri. Még pocakban sérült, vagy valakinek meglátása, mi lehet ez, vagy ismertek hozzáértő szakembert, aki tud ezzel kezdeni valamit. Sokfelé jártam már, feltétel nélküli szeretetenergia küldés, szellemek fénybe küldése, pipa, valami erősebb kéne. Köszönöm szépen, hogy ezt az oldal készítője írta oda. Egy komment, orvoshoz ne vidd. Tehát én valamilyen szinten megértem azokat az embereket, akik ilyen alternatív dolgokba próbálnak hinni. Én ehhez sajnos túlföldhöz ragadt vagyok. De ez számomra tényleg a sírva röhögős humor. De én, amikor ezt először megláttam, én konkrétan az irodában fölálltam a székemből, lehajtottam a laptopomnak a tetejét, és kimentem az erkélyre 10 percre levegőzni, mert úgy éreztem, hogy felrobbanok a röhögéstől, hogyha még egy percet ezt nézem. Igen. Egyébként van egy... Nincs éjc, meg ilyenek vannak ezen. Van egy hasonló, az nem egy oldal, hanem egy Facebook oldal. Tehát az nem egy külön weboldal, hanem Facebook oldal. Az a neve, hogy gyűlölt ellenségeink. És, de komolyan ez a neve, és ott meg az ilyen mindennapi külföldi politikai híreket figurázzák ki, de ilyen nagyon keményen, tehát azt olyanoknak ajánlom, akik így fogékonyak ezekre a politikai meg gazdasági dolgokra, olvasottak a témában, és amúgy meg vicces, tehát nagyon, nagyon, az is ilyen sírva röhögős kategória körülbelül. És most mindenki nézi nagy kerek szemekkel. De tényleg egyébként. Akkor ezt a TBTS dolgot lezártuk? Csak már akkor lenne egy kérdésem hozzátok, egy téma felvetésem. Igen, de mielőtt ezt ezen tovább haladnék, szeretném, ha ezt megnéznétek ezt a képet, mert azt hiszem, hogy ezt mindenkinek tudnánk ajánlani. Ha nem néznének ennyire fiatal minket, akkor még talán be is raknám show notes-ba. Ezt ne rakjuk be show notes-ba. Nem, tudom, hogy nem rakjuk, tehát nem, eszembe sincsen, csak ja. Mondjad, Marci. Lehet akkor egy kérdésem, egy ilyen témafelvetésem? Na, nyomast. Már így ilyen médiás témákról beszélünk. Mi a véleményetek a kamionsofőrről, aki Franciaországban rárántotta a kormányt a menekültekre? Ez Franciaországban volt? Franciaországban volt. Kaléba. Hát egyrészt nem volt elég bevállalós. Okay, then. Jaj, bocs, ez annyira magasan repkedett ez a labda, hogy nem egyébként. Hát én egyrészt megértem, mert gondolj bele, hogy mennyire tele lehet a tudata. Másrészt meg, ha ilyennel ijesztegetek is mondjuk így embereket, azért az internetre nem rakom föl. Igen, tehát egyébként igen. Borzasztóan mocskos és alpári az a stílus, ami végig a videóban van. Nagyon. Tehát nekem mondjuk, tehát hogyha én csinálnék ilyen videót, akkor biztos én nem raknám fel YouTube-ra, mert ez annyira vállalhatatlan, mindegy, egy csatornám épül erre, hagyjuk. És így, tehát az a baj, hogy most így utólag, ugye elindult ez a dolog, a média fölkapta, és így utólag már olyanok vannak, hogy hát azért rántotta rájuk a kormányt, mert hogy ott haladt valami másik teherautó, és persze, hogy ne veszélyeztesse őket. Jó. Jó, persze, Balázs, tehát valóban. Belelógott az aurája a szemébe. Igen. Olyan híreket mondja, amit nem a like.eu meg a hasonló. Igen, nagyon de nem egyébként érdemes, tehát hogyha a videót látta valaki, akkor érdemes az alatta lévő kommenteket elolvasni. Elég széles a paletta, de alapvetően én azt látom, hogy mindenki a sofőr pártjára áll. Mert egyébként volt valami, volt abszolút. Egyébként, én úgy emlékszem, most nem tudom, csak hogy az álhírek legyenek, hogy volt egyébként valami ügybuzgó képviselő, aki őt följelentette, tehát ezt a kamionsofőrt följelentette. Kis suktászk, azt hiszem. Mert hogy hát közéjük hajtott szegény migriknek. Kommentben azt írják, hogy 3 évet kapott, nem, én ezt nem hiszem, hogy kapott 3 évet. Nem egyébként, tudjátok, hogy mi ezzel a probléma? Itt, ezen a videón egy olyan elkeseredett embert látunk, aki valamilyen szintről jön, valamilyen hozzáállása eleve van a dolgokhoz, de ő ebben élt nap, mint nap. És képzeljétek el, mennyire idegölő lehet az, amikor félted a rakományt, félted a teherautót, félted az állásodat, és folyamatosan egy olyan stresszben élsz ezek miatt, az emberek miatt, ami számunkra, vagy legalábbis sokunk számára nem is elképzelhető. Hát én igen. Nem azt mondom, hogy helyesen cselekedett, abszolút nem, de valahogy próbálom az ő oldalát is megérteni, mert egy normális ember hétköznapi helyzetben ilyet biztos nem csinál. Tehát ez biztos, hogy valamilyen szinten kiprovokálták belőle. Hát meg gondolj, hogy megnézitek a videókat. Tehát erre mondod azt, hogy ugye a sérelmek gyűlnek. Igen, tehát konkrétan láttam olyan videót az egyik hírcsatornán, hogy emberek lefekszenek a kamionok elé, és 4-en hátra mennek a teherautó mögé, és felnyomják a teherautónak a rakterét, és elbújnak benne. Ja. És akkor mit csinálsz? Mert te vagy a sofőr, te felelsz a szállítmányért, és téged büntetnek meg, hogyha ember találnak. Én láttam egy belga nőnek a videóját, aki így... De nem az egészségügyi miniszternek. Nem, egy ilyen szeretett szolgálat, ilyen keresztény szeretett szolgálat videóját, és ott a férjével így mondja a kamerába, igen, és itt vannak a bevándorlók, és hogy hű, és hogy kimegyünk, segítünk minden, és aztán így ilyen mindenféle vágások vannak, de a lényeg az, hogy a végén így pakolják ki a kocsit a bevándorlók, de így dobálják le róla, amit találnak. Amikor már elindultak, és amikor úgy, már az elindultak, és így kirengadtak. Azaz, igen, és akkor már így mindegy, nagy nehezen túlélték, el tudtak menni, és még a kocsi is megmaradt, és utána a nő az annyira ki volt akadva, látszott, hogy ő nem izét fog kaját venni legközelebb a bevándorlóknak, hanem valami nagyon komoly vadászpuskát, mert egyszerűen ugye találkozott egy kultúra, egy meg másikkal. Találkozott egy másikkal, és ugye sokszor abból indulunk ki, hogy hát ugyanolyan ember, mint én, meg izé, és tényleg ugyanolyan... És rájössz, hogy nem. És rájössz, hogy... Tehát, hogy bajban van, akkor alázattal fogadja azt, amit kap. De nem. Mert ő alázattal elveszi, és rátámad. Így van, és nyilván nem akarok általánosítani, meg így gyűlöletet kelteni, meg semmi ilyesmi, de azért a tények nagyon azt mutatják, hogy tömegek, és hát kamionos is ezekkel a tömegekkel találkozott, mindenféle európai, meg úgy nyugati törvényt, szokásrendszert be nem tart, vagy gyakorlatilag gázol át az egész országon, amerre járkál, és ugye mondják azt, hogy de hát, hogy valahol menniük kell, meg minden, de hát ember, ott kamionok közlekednek, emberek, különféle családok megélhetése múlik azon, hogy az az áru odaére, és itt nem egy emberről, meg nem kettőről, hanem beszélünk a kamionosról, a főnökéről, beszélünk a termékről, aminek oda kéne érnie. Volt tulajdonosok, ahova. Volt tulajdonosok, ahova ki kell menni, az ember, aki egyébként eladja. Tehát, hogy most ez lehet ezzel, mit tudom én, az így elbakatézni, jaj, hát így, meg úgy, de azért ez nem ennyire egyértelmű, és itt a kamionos nem akarom mentegetni, mert tényleg olyan alpári, hogy egyszerűen én nem tudtam vele szimpatizálni, meg ez a rárántás is azért Ilyet azért nem csinálok, már csak azért sem, mert kibillen a kamion, az földölök. Főleg de is, hogy nem mondtad elé, hogy kamion. Meg hogy nem mondtad, igen. Jó, de nagyon rossz volt, nagyon rossz volt, igen. Igen, egyébként. De hogy azért abban azt, amit a Lali is mondott, hogy ezt most mi láttunk egy 20 percet kb. Felvéve, de neki ez volt, igen, az élete hosszú hetekig, vagy nem tudom meddig. Egyébként... És tudjátok, hogy milyen sokkoló, bocs Balázs, ezt még gyorsan közbeszúrom. Igazából az a legdurvább az egészben, hogy ez nem csak a határnál van, hanem egyre többen mondogatják azt, hogy ez egyre kijebb megy a határtól, és gyakorlatilag 160 km-rel a határ előtt van egy benzinkút, ahol megálltak tankolni, és már ott is megjelentek a bevándorlók, mert megtanulták, hogy ott állnak meg tankolni a kamionok, és ott föl lehet lúgni. Lajos beírta, Kaveri, hogy... bennem gyűlöletet keltett. Sorry. Ezzel azért vigyáznék. Egyébként nagyjából itt húzódik az a határvonal, amit nagyon kevesen értenek. Én voltam olyan helyen, ahol ez a migráns probléma nem migráns problémaként van definiálva, hanem olyan problémaként, hogy ezek a derék emberek, akik most itt a Calais-i átkelőnél kamionokra szállnak fel, ott nem kamionokra szállnak fel, hanem mondjuk rakétákat lőnek rátok, átjönnek a határon és elrabolnak embereket, meg mondjuk megkéselnek. És ez az európai ember számára annyira távolinak tűnik, hogy nem is érti, hogy ott messze miért van mondjuk két nemzet között, vagy egy nemzet meg egy magát nemzetnek definiáló népcsoport között gyakorlatilag folyamatos háborús helyzet. Most gyakorlatilag azt lehet látni, hogy ez a háborús helyzet ezt kezd ott kialakulni a határon. Szerintetek... Előbb-utóbb fölfogja az európai ember, hogy itt most ebből mi lehet? Nem. Szerintem nem. Az, hogy két generáció óta nem találkozott az európai ember háborúval, és az, hogy Párizsban történt egy merénylet, és onnantól kezdve két-három hónapon keresztül rettegésben élt, és rettegésben él jelenleg is, mint Franciaország, mint pedig Belgium is, ahol ugye megtudták, hogy ott vannak azok a terroristák, akik ezeket előidézhették Párizsban. Ez a félelem ez arra enged engem következtetni, hogy baromira nem. És nem fogja elfogadni, hogy a határon mi van, nem fogja elfogadni, hogy ez az embercsoport mi van, mindig is ott lesznek azok, akik majd azt mondják, hogy hát, de nekik is élni kell valahol, meg nekik is mert nem látja, és nincs benne félelem, akitől messze van. Most így a francia miatt van egy-két emberben, de még mindig baromina nagy az a réteg, akikben egy dekányi félelem nincsen. Igen. Hogy ezek az emberek mire képesek. És azok sosem változnak ilyen téren szerintem, ameddig nem találkoznak egy ilyen háborús helyzettel. Nem, és egyébként nézzétek meg, hogy milyen vicces ez a kontraszt, hogy van egy ország, aki ellen az ENSZ ugye folyamatosan mindenféle szankciókat próbál hozni, hogy ne védhesse meg a területét. És most ugyanez Európában gyakorlatilag úgy körvonalazódik, hogy próbálják ezzel a politikai közbeszéddel rávenni az országokat arra, hogy ne védjék meg a területüket. Ennek ellenére azt lehet látni, hogy minden ország próbálja megvédeni a területét. Akkor most mi van? Tehát akkor most vannak az államok, amik szuverén államok, meg van az ő közösségük, és a kettő az tök mást akar. Meg van az olajlobbi, és az Európa Unió vezetőinek a nagyon nagy része mélyen meg van kenve, mint az állat. Hatalmas lóvékat akasztanak le, és nem akarnak neki menni semmi olyan kényes témának, ami esetleg a gazdasági érdekeiket keresztezné vagy ütné. De egyébként ebbe tudjátok, hogy mi a szomorú? Az, hogy Ausztrália ezt valahogy ügyesebben tudta csinálni. Ki? És Ausztrália. Hát Ausztrália, könyörgöm a... Várj. Tehát Ausztrália azt mondja, hogy jöhet hozzájuk bárki. Aki át tud úszni. Nem. Ez borzasztó. Ez nagyon rossz. Bocs. Tehát jöhet hozzájuk bárki, aki egy olyan szakmát tud, ami hiányzik, vagy hajlandó olyan dolgot tanulni, amire az országnak szüksége van. Igen, egyébként, és ezt nagyon keményen tartják. Igen, és nincsen kvóta, tehát nincs az, hogy idén csak X ember jöhet be, és bármilyen csúnyán is hangzik, de ez egy olyan működő modell, ami már jó ideje működik. És ha megnézed, ott nincs is annyi bevándorló orvos. Az a baj, hogy ott van egy hatalmas nagy tenger, illetve nekik tök jó. Nekünk meg igen. Nincs semmi gyakorlatilag, tehát buszokkal igen, hozzák ide őket. Igen, de pont ezt akartam kell mondani, hogy ugye itt van a Schengen határ, ami, amivel ezzel a bevándorló hullámmal nem sokat lehetett kezdeni, és amikor ezen a határon átcsapott a bevándorlóknak a tömege, akkor se kezdtek el azon gondolkozni, hogy mit fogunk ennyi emberrel csinálni? Mert itt nem azokkal van gond, akik tanultak, akik szakmával rendelkeznek, akik képesek egy európai közösségbe beilleszkedni, hanem azokkal, akik egy olyan elzárkózott diaszpórát fognak alkotni Európán belül, akiket meg se tud szólítani, mint európai ember. Meg azt hiszik, hogy majd mennek csicskának, tudod? Szemetet sepergetni, meg utakat ásogatni, meg lehet, felszolgálni. Hogy nem, de nézd meg Franciaországban, mi volt tavaly. Tehát a második generációs afrikai bevándorlók, akik ja, úgy gondolták, hogy nem ezt érdemlik, ők elkezdtek autókat gyújtogatni. Igen. Gyakorlatilag bármit, amit találtak az utcán, fölrúgták és fölgyújtották, majd összetörték. És ugye ezek már ott született, tehát Franciaországban ez, született emberek voltak. Ezért mondom, hogy második generációs, és igen. Valamilyen szinten ők joggal vannak felháborodva, de az, hogy ők annyian mentek be egyszerre, és hogy emiatt most nincsen munka, az valamilyen szinten a 30-40 évvel ezelőtti kormányoknak a problémája. És ezzel fel. Most hirtelen egy éven belül mit tudsz kezdeni? De nem ez és a... ugye ugyanitt van a mostani bevándorlás, ami nem most fog problémát okozni igazából. Hanem mondjuk 20-30 év múlva. Problémát, de ezt hatványozni fogja mondjuk 20-30 év múlva, amikor a következő generáció felnő. Igen, de ilyenkor joggal kérdezed meg, hogy gyerekek, hát mégis mit vártatok? Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy tegnap előtt nem volt itt egyetlen bevándorló sem. Hát ma meg itt vannak 100 000-en. Ja nem, 1 000 000-an. Tehát... ez nem úgy nézett ki, hogy tegnapról mára itt lettek nagyon sokan, hanem ugye ez már régóta zajlik, tehát mondjuk meg lehet nézni a dél-francia területeket, hogy ott hány olyan ember van, aki tényleg francia. És azért, hogy mondjam, tehát mondjuk lehet, hogy nem a legjobb példa, de Londonba is, ha elmész, hát ott sem mindenki az a tipikus tejfölös arcú brit. És tulajdonképpen ezek a kultúrák ott Londonban egész jól összeértek, meg ott összeszoktak egymással, viszont mondjuk a franciáknál ez már nem így volt. Tehát ott pontosan ez az, amit Lali is mondott, hogy összetömbösödtek azok az emberek, akik egy területről jöttek, gyakorlatilag országokat alkottak az országon belül, vallásokat a valláson belül, és így egy ilyen teljesen ilyen elszeparált közösségként működtek, gyakorlatilag a saját törvényeket tisztelték, azt tartották be. És ugye most az látszik körvonalazódni, hogy akik most jönnek, azoknál ugyanez a helyzet. Tehát ők nem azért jönnek, hogy ők asszimilálódjanak, meg szétfolyanak Európa testébe, ugye ezt a mondatot szokta használni minden politikus, de ők nem így, tehát ők nem így jönnek, hanem úgy, hogy ők ide jönnek sokan, megkeresik szépen minden országban a rokonokat, egymás társaságát, egymás mellé költöznek, és akkor szépen majd, hát de nem gettókat, mert ez nem, tehát ez nem mondanám, hogy gettó, de mindenképpen, de, hát de mindenképpen, egy, az, mindenképpen mert... egy zárt közösség, tehát egy olyan közösség, amiben ugye kívülről nem engednek be embereket, mert azokat vagy nem szeretik, vagy ugye más a vallása, ezért meg kéne ölni, vagy pedig egész egyszerűen ugye nem tartják, hogy mondjam, versenyképesnek magukhoz képest, mert hát hogy mondjam, most ez hülyén fog hangzani, meg lehet, hogy nem túl találó a kifejezés, de azért minden ilyen, hogy mondjam, minden ilyen népcsoportnak megvan a saját maga kis faj elmélete. Hűha, ezt ne feszegessük. Ebből nagyon komoly kommentháború. Igen, azt írták is, hogy ez, hogy Balázs, te már minimum kétszer beszélsz erről. Bocsánat. Egy podcastbe, és hogy ezt hagyjuk a libikókára. Okay. Jó. Ezt írták. Okay. Jó, most egyébként attól függetlenül... Majd ott folytatjuk. Egyrészt ott folytatjuk, Balázsnál ott bőven lehet, tehát azt ott... viszont én azért... Balázsiknál ami a csövön kifér, tudod? Ott viszont olyan fajelméleteket hallasz Balázstól, hogy megcsendül mind a két füled, de egyébként nem. Én értem, amit a Balázs mond, És alapvetően értem is, hogy mit akar mondani, csak nem biztos, hogy mindenki ért, és lehet, hogy esetleg úgy jön le, mintha itt nem tudom, milyen... Olyan témákkal foglalkozunk, amivel nem kellene. Igen. Ettől függetlenül szerintem jó, hogy beszéltünk róla, mert azért ez vastagon a közbeszéd. Most is, ahogy látom a komment falat, mindenkit baromira érdekel listát, és mindenki próbál egy kicsit tájékozott lenni, és aki pedig ezt magától próbálja elhessegetni, az egyszerűen szerintem homokba dugja a fejét. Tehát aki nyilván életkor függő, most nem mondom, egy 12 éves embernek feltétlen ezzel kell foglalkoznia, de itt most olyan dolgok zajlanak, ami lehet, hogy például ennek a 12 éves embernek az életét nagyban. A jövőjére függ tőle. Bizony. És nem... És még nem azért, mert a kollégáját Husseinnek fogják hívni. Így van, hanem egyszerűen azért, mert nagyon nem mindegy, hogy kikkel érsz egy országban, és milyen beállítottságú, milyen világnézetű emberekkel mert fogsz. Akkor olyan barátaid lesznek, azt a mentalitást veszed fel, stb. Tehát... Pontosan. Na jó, hát srácok, akkor hát hogy keveredtünk? Ja, kamionos, jó. kamionos. A kamiontól. Megoldotta a témát, ügyesen. Na most akkor miről beszéljünk, arra azt nézem, hogy mik azok a témák, amiket még nem veséztünk ki. Szerintem a hármas számot. Hármas szám? Jó. Uh-huh. Jó. És akkor egy picit túl is lúgunk az adáson, és akkor örülnek a hallgatók, hogy nem 2 órás az adás, nem picivel hosszan. Ó, ja, de hogy van 10 perc, vagy 12. Na jó, picit beszéljünk akkor egy könnyedebb témáról. A mobiltelefon mindenkit pszichopata gyilkossá tesz. Nem, egyébként nem. Eddig a bevándorlókat rekteltük egy picit. Most a mobilosokat. Európai törvényhozókat, most jöjjenek a fiatalok. És ezt mind a találtuk azon az oldalon, tudod, a lehet, hogy gyanús? .com. És a talán más is van a dologban .org. Volt az az újság, az a lehetetlen, vagy mi volt a címe. És abban voltak ilyen, megtalálták a 4 fejű UFO-t Máté Szalkán, tudod? És... Az a hihetetlen magazin, nem? Tényleg, de az még mindig van te. Van. És tudod, mekkora olvasótábora van? Meglepődnél, majdnem ugyanannyian nézik, mint a podcastet. Nem, azt biztos, hogy nem hiszem el. Tényleg ti tudjátok, hogy a TLDR rövidítés mit akar? Hát too long, don't read. Pontosan. Egyébként sajnos igen, ezt akarja. Wow, én ezt nem tudtam. Tényleg ezt akarja, hát nagyon sok helyen van. És a legtöbb érdekes és értelmes cikk az bebizonyítja azt, hogy jó olvasni, mert röviden nem lehet ezeket a problémákat leírni úgy, hogy mind a két oldalt megvilágítják. A TLDR, tehát a Too Long Don't Read, az például olyanoknél van, ahogy mit tudom én, leírja a lényeget, de hogyha még akarod tudni a többi ilyen, mondjuk egy tutoriálnál a többi, hogy mivel lehet jobbá tenni mondjuk akármit, akkor az a Too Long Don't Read kategória, hogy a lényeget elmagyarázza röviden is, de van hosszú verziója is. De ha meg akarod érteni, akkor a hosszú verziót. Érdemes. Na, fiúk, ti ebből a cikkből mit vettetek le? Ezt gyorsan be is linkelem, hogy... kedves hallgatók is, hogy miről beszélünk. Jól olvasta végig. Végolvastam. Én egyedül olvastam végig? Csendben maradok, és meghúzom. Én jelentkezem, nagyon aktív. Én majdnem végig. Nem tudom megosztani. Kulcsszavak. Igen, ugye maga a cikk baromi hosszú, ahhoz képest, hogy interneten lehet megtalálni. Én az első egyharmadnál majdnem én is azt mondtam, hogy jó, akkor ez erre most így nincs időm. Aztán mégis olyan érdekes témának tűnt, hogy szabon rájött, hogy baromira van rá időm végigolvasni, mert hogy így ebédeltem, levestettem, mondom, jó, hát végigolvasom közben. És nagyon érdekes, alapvetően arról szól, van egy, az MIT-n van egy hölgy. Igen, megkeresem a nevét. Hogy hívják a nevét? Ezt az egyik ismerősöm mondta, hogy hívják a nevét. Nevét sehogy nem hívják, viszont az embert igen. Ez a hölgy, ez Sherry Turkle, ha jól ejtem. Igen, egy hölgy, szerintem nem. Vagy nem hölgy? Jó, hogy végigolvastad. Mert? Most ne, én azt az, mondtam, hogy... Igen, a Sherry általában az, az nő. De akkor miért mondtátok, hogy nő? Mondtam, hogy hölgy. Na jó, nem értem, most miről beszéltetek. Én azt mondtam, hogy ő, mert úgy kezdett, hogy ez. Gondoltam, hogy ja. Óvatosan korrigálok. Úgy értettem, hogy azt... Te kő? Ő? Ő? Ő, te hallod? Ha valaki most hallgatja az adást, és tényleg is mutatja anyónak, hogy nézd, anya, ez kedvenc izé podcast. Igen, és anya kétszer jön be. Meg a lőtő, rőkő, tehát hogy így... Hát most egy kisgyereknek ez például igazi oktatás, meg minden. Humorkánál. Igen, először a migránsok, aztán pedig ő... Hullámzó minőségben sugárzunk. Hogy a gyerek szóval... is megértsed. Szóval van ez a kedves hölgy, aki... Honnan tudod, hogy kedves? Aki, sejtem, aki kedves, kedves az arca. Oké, okay, köszi. Jó, rendben, majd értesítünk. És írt egy könyvet, ami tulajdonképpen egy aránylag elég népszerű dolgot, egy népszerű témát dolgoz föl, ami tulajdonképpen arról szól, vagy hát azt feszegeti, hogy a mobiltelefonok folyamatos hesszelése igazából megöli az emberekben az empátia képességet, vagyis azt, hogy felismerjük, hogy éppen a velünk szemben lévő ember az milyen érzelmeket él át. Tehát nem tudod mondjuk megmondani most színiről, hogy mennyire baromira unja már ezt a műsort, és menne már el aludni egy nagyot, vagy Balázs fogja a fejét, és Tehát Balázs valószínűleg boldog, és nevet. Boldog, igen, még fogja a fejét, és sír, tehát biztos, hogy nagyon jól érzi magát. Majd egy csipőzer is kapik a szemét. Ez nagyon jó példa az, amikor volt az a csávó, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, aki valami 30-40 évig volt vak valami szürkehályog miatt, és aztán végén kivették neki ezt a szürkehályt, és újra látott, viszont ugye mivel gyerekkorában nem tanulta meg az arcról leolvasni az érzelmeket, meg ilyesmi, ezért hiába mosolyogsz rá, ő ezt nem fogja érteni, hogy te mosolyogsz, és ha mondjuk gyerekkorod óta csak a telefonodat bámulod, és soha nem bámulsz semmiféle embereket, meg emberi reakció, Akkor ugyanúgy nem fogod tudni, hogy annak az embernek milyen arcvonásai mit jelentenek. Nyugodtan grimaszoljátok le, amit mondok amúgy. Igen, és tesszük is, persze, ez teljesen egyértelmű. Ugyan milyen kellemes a legszebb, amikor vizuálisan beletrollkodnak a mondani valódba? Igen, a legjobb jó ötlet volt az a webkamerázás. Igen. A főleg Lali webkamerája hasznos, mert konkrétan semmit nem látunk belőle, csak Lali, valami... Lali UFO van bal fent, meg Lali keze. Valami UFO bal fent, igen. Tehát ez olyan, mint valami ilyen, tudod, ilyen titkos ügynök. Nem láthatsz. Én már csak a hangját kéne eltorzítani. A pénzt küldjétek a nem tudom ilyen számlaszámra. Igen, és ugye itt még a hölgy azt is írja, elég sok mindent ír, de a cikkből az derül ki, hogy ugye ez... Mert nagyon sokan sápítoznak rajta, nagyon sokan pedig mondják, hogy jaj, el van túlozva ez az egész, de az tény ugye, hogy a mobiltelefonokkal és a folyamatosan pörgeti az ember a Facebook feedet, vagy Twitter feedet, vagy tök mindegy mit, tulajdonképpen ugye a társaságban is látszik már az, hogy ülnek emberek hárman, négyen, és közben lehet, hogy dumálnak, de mégis nyomkodják a telefonjukat, és nagyon sokszor arról beszélnek, hogy egyébként mit látnak a telefonjuk képernyőjén. És, a smiley tuti felismerik, tehát hogy azt, és, az igen, lesz az és, új empátia eszköze. És igen, és olyan képeket kell majd az arcodra ragasztani, hogy így felmutatni, hogy éppen tud, hogy miről van szó. Ugye ez az egyik, hogy így, az, így kevésbé visszafejlődik ez a képesség, hogy meg tud mondani mondjuk az adott emberről, ha beszélgetsz vele igazából négy szem közt, hogy ő mit gondol, mit érez, félreértesz dolgokat, tehát tulajdonképpen ez az, amikor az empátia ugye visszafejlődik. Ez az egyik például, amit mond. A másik, amire emlékszem, az például az elég érdekes volt, tulajdonképpen úgy foglalható össze, hogyha mondjuk, és ezt én rengetegszer észrevettem, hogy mondjuk ugye az emberek nagyon sokat beszélgetnek Facebook cseten, meg G-talkon, meg iMessage-en, meg ki mit használ. Ugye sokszor meg van nyitva 2-3 is, a telefonon is folyamatosan fut. És felteszek egy kérdést neked, hogy jössz egyet overwatcholni, mondjuk. Alex annyit ír, hogy nem. Ha nem rak utána egy smiley-t, vagy vigyort, vagy valamit, akkor tök úgy jön le, minthogy így be lenne sértődve, vagy valami baja lenne. Nem fogok overwatcholni. Igen, nem! Te nyomj! Főleg akkor nem a színi ilyen. Igen. Vagy főleg akkor nem, ha már nincsen bétánk. Szini olyan elvették. Szomorúan nézett, most mondom, szólok már hozzá. Igen, mint ilyen. Ki néz szomorúan? Te. Csetet olvasom. Szini. Nem nézek. Olyan kis Basset Hound tekinteted van. Csetet olvasom. Ilyen kis vizsla, aki... Ne bántsatok! Piuk, egyébként kiolvastad. Ugye nem kellemetlen, nem kínos. De hogy is. Szini, nézz így. Tehát így, ugye ez volt... Igen, ez az adásnak is történik, ha jött le. Csoda? Kiolvasta végig a cikket, én kíváncsi vagyok. Le vagy maradva, Loli. Rajtam kívül senki. De, akkor már ketten vagyunk. Hát te. Nekem egyetlen egy nagyon-nagyon szörnyű dolog jött le az egészből, ami szerintem nagyon jól jellemzi ezt az informatikában pátszolt társadalmat, és ez a cikkben is leírt hármas szabály. Ja, de igen, az durva. Meg. Idézem. Igen, hogyha... Jaj, több köszön. Amerikai fiatal arról beszélt, a hármas szabály lett az iratlan társasági előírás. Ha egy csoportban legalább hárman nem a telefonjukat nézik, akkor te magad lenézhetsz a telefonodra, mert nem fog elakadni a beszélgetés. Egyébként ez ilyen tényleg iratlan szabály sokszor egy... Tehát ha álltok mondjuk öten egy csoportban, mármint így az utcán, tehát így egymással. De állhatsz előlem a pincében is, vagy a szekrényben. De a lényeg, hogy egy csoportban legyél. Fizikailag. Igen. Igen. Tehát nem Facebook csoportról beszélünk. Nem Facebook csoport. Igen, ott állnak. Nem, tehát tudod, igazi emberek, néha más igazi emberekkel így találkoznak, tök közel mennek egymáshoz. Nézik a telefikáz, nézik a telefonjukat. Ez csak valós emberekkel. Igen. Ez olyan, mint a Second Life, csak jobb a grafikája. Szóval nézi a telefonját. Igen. Nem nézi a telefonját senki. Most ezt is próbáld meg egy picit elképzelni. Tehát, hogy öt ember egy társaságban igazi, valós helyen valós emberek beszélgetnek, és az a szabály, hogy ha legalább hárman dumálnak, és egymásra néznek, és beszélgetnek, akkor te lenézhetsz a telefonodra, mert nem fogod megakasztani a beszélgetést azzal, hogy mi van, hol is tartottunk, vagy mit mondtál? És hogy ez egy ilyen ez etiket. Ez ekkora probléma, hogy ezt szabályozni kell? Nem hogy szabály... a telefonodra? Nem hogy... szabályozza és senki. És ha véletlenül ránézek, néz, hát így... meg is akadt a beszélgetés, nem tudom, figyeltél-e? Alex, igen. Neked teljesen nincs meg ez az egész dolog. Alex, annyira... annyira érzem, hogy inkább hallod? Főzz valamit, addig mi megbeszéljük nem, ezt amúgy, a témát. Amúgy most már értem. Vagy tudod, most legyél te az, aki most megnézi a telefonját. De most már értem, tehát hogyha egy társaságban öten vannak is három ember egyfolytában beszélget, akkor attól, mert a negyedik ember ránéz a telefonjára, nem fog elakadni a beszélgetés. Igen. Oké, de én azért mondom, hogy ez azért jött létre, mert ezt már rendesen szabályozni kell, mert mindenki non-stop ezt akarja nézegetni, vagy... Nem, ez csak egy ilyen szokású dolog, és észrevették, hogyha hárman kommunikálnak, akkor a negyedik nyugodtan nézheti a telefonját, tehát ő hiába van ott, kiszakadhat a beszélgetésből. Tehát ez olyan, mintha te ott lennél, mert beszélgetni akarsz velük, de mégse vagy rájuk kíváncsi, viszont a magad igazát azt persze elmondod akkor, amikor van egy kis szünet. Ez pont olyan, mint ez a podcast, nem? Abszolút. Ha már három embernek be van kapcsolva a webkamerája, akkor már azt hiszem, hogy hárman legalább figyelnek is. Marcinak még nem sikerült már az elejétől fogva se följönni. Két órája várom, hogy egyszer talán bejoinol. Ami másik egyébként még nekem megragadt, és ez tényleg kicsit így van, ha belegondolsz, hogy mondjuk vagytok egy társaságban, mondjuk vagytok ketten, beszél hozzád az illető, és te lenézel a telefonod, és elkezded piszkálni, akkor, az illetőt. Akkor nem az illetőt, hanem a telefont. Na jó, oké. Okay. És akkor engem pikázol. Igen, tehát hogyha... A Marci bejött a végére erre az 5 perc. Nagyon szexi. Tehát hogyha elkezdett piszkálni a telefont, és közben így felnézegetsz rá, mondván, hogy egyébként figyelek, ettől függetlenül ez az egész olyan érzést kelt, mint hogyha nyomnál a beszélgetésen egy pauze gombot, tudod, hogy így, hogy na ez most póz, és kész, és most megállítom a beszélgetést, mert én most éppen multitaskingolok, és nyomkodom a telefonomat. És amúgy nem sértő úgy beszélni valakihez, hogy közben ő meg így, aha, mond. Igen, igen, csöppet se. Viszont azt találták, vagy azt hozták ki ebből a megkérdezettek, azt mondták, hogy ez tökre zavarja őket, hogyha valaki nyomkodja a telefonját, miközben beszél, de pár kérdések később már úgy nyilatkoztak, hogy... Vagy ha valaki nyomkodja az őket. Nem, azt ő nem zavaró, az nem, szerint az nem zavaró, hogyha más beszél és ő nyomkodja a telefonját. Tehát, hogy mindenki azt gondolja, hogy egyébként ő tud rád figyelni akkor is, ha ő nyomkodja a telefonját, viszont amúgy, ha meg te nyomkodod, akkor figyelj már, tehát nem, biztos nem tudsz ilyet, ez engem tök zavar. És tudjátok, mi a szomorú? Hogy akárki akármit mond, nincs olyan, hogy párhuzamosan kezelsz egyszerre két dolgot. Kivéve, ha nőnek születtél. Lehet, nem, mert akkor bármennyit gyakorlatilag. Több szálon. Lehet, hogy, nekünk ilyen szingl kóra egyszerre tudsz van. Mondjuk zenét hallgatni, meg keresztelítvényt fejteni, de az agy ezeket nem úgy dolgozza föl, mint hogyha egyszerre rákoncentrálsz. Tehát nincs multitasking valójában. Igen. Illetve valamennyire van, mert levegőt vagy, is veszel. Bénák vagytok, outdated az egész. Ja, update-elni kéne az agyunkat, valami rossz szoftver fut rajta, nem? Hát így ideje már lejárt, nem? Én azt magamon egyébként észrevettem, hogy én nem szívesen futtatok több szálon eseményeket, mert igazából egyikre se tudok akkor normálisan figyelni. Tehát azt én tudom, hogy nekem egy ilyen AMD processzor van a fejembe. Van csak az egyik szál, kor dolgozik, a többi meg ugrál körülötte, tudod. De az 5000-en pörög, tudod. Tehát egy szál van, de az olyat hajt, hogy az izé leszakad a ház. A többi meg így nézi, hogy ez király volt. Hajrá, nyomjad. És aztán jön a kék halál, tudod. Egy igen. Dolgozik, a többi nézi. Ja, magyar többmagos processzor. Van a Béla, aki ássa a földet, a többiek megszakértik oldalról. A többi meg így támaszkodik, tudod, az ásor. És mondják, hogy hogyan kéne pakolni azt a földet. Többiek meg menedzserek. Igen. A minden esetre érdekes, az biztos, hogy benne van egy ilyen, jaj, elpusztul a világ, mert visszafejlődünk, tehát, hogy van azért mert egy ilyen... Mert telefon. Mert telefon, mert technológia elrontja az emberiséget, és mindenki meghal. Ez alapvetően mióta technológiai fejlődés van, mondjuk egy 100 éve azóta azért ezt rendszeresen hallani. Igen, viszont... meg hogy az erőszakos játékok, és hogy ez meg az... Igen, azt is hallani, aztán nézd meg, hogy az iskolákban tényleg nem nincsenek tömegmészárlások, pedig a GTA-t Magyarországon engedélyezett, de nem látod, hogy fiatalok rohannának és tömegekben hentelnék le az embereket az utcákon. De egyébként bármennyire is próbáljátok elpoénkodni, ez azért komoly történet szerintem, mert az egyik legalapvetőbb képességünket piszkálja ez a dolog meg, az pedig a kommunikáció, hogy meg tudjuk osztani a tudásunkat. De azt szerintem az pont, de most például a beszélgetés, meg ez az egész empátia körüli fűzött dolog, szerintem pont nem a tudás megosztásról szól, hanem a kapcsolatokról. Szinten, igen, de valamilyen szinten ugye ez kapcsolódik egymással ez a két dolog. De ebben a szempontból fontosabb szerintem, és itt a könyv kontextusában és a mondani valójában inkább szerintem... Inkább az empátia. Hiszen mond is egy olyan példát, hogy beszélgetett a lány az apjával, és valamiről beszéltek, és mondja az apja, hogy várj, megnézem Google-ön. És mondta neki a lánya, hogy apa, ne nézd már, meg nem érdekel a Google, hanem csak beszélgetni akarok veled. És sokszor, és ez tényleg nagyon jó rész ebben, hogy mondja a lány, vagy mondja a könyv szerzője, hogy sokszor nem a tudás megszerzése és az információ megszerzése a cél az adott beszélgetésben, meg annak a pontossága, hanem az az út, amik eljutnak odáig. Azt az én fatorom szokta csinálni, hogy várjál, megnézem a Google Earth-on, mert ő így hívja Google Earth, és ő nagyon szereti és ezeket a földrajzi dolgokat. Igen, és így mondja, hogy na várjál, és akkor, ja igen, hogy hol is van, na várjál, felütöm a Google Earth-ot. Így elképzel, hogy megnyál az az ügyet, és így ketté nyitja a képernyőt. Széttörik. És alapvetően én is csináltam már ezt például, amikor ezt ma olvastam, akkor jutott eszembe, hogy beszélgettem a fiammal is, akkor, hogy ez, meg az, meg amaz, és na várjál, megmutatom. Viszont valamilyen szinten meg jó ez, mert amikor azt kérdezi a fiam, hogy apa, milyen az űrhajó, igen, hogy milyen az űrhajó, hát csak megmutatom YouTube-on. Igen, tehát a más az, amikor konkrétan meg akarsz mutatni valamit, meg más az, amikor csak beszélgettek, és valami tök useless információt, na várjál, most megkeresem, tudod? Tehát nem érdekel, ne keresd meg, érted? Tehát ez hogy... igenis, hogy remélem sokáig lesz majd a béta, és tudod, beszélgetnénk, és állandóan ez lenne. Fú, tök jó, nem tudom, meddig van a béta. A béta már is keresem, és akkor itt 10 percre eltűnt. Sem, és kattogtad. Haló, Kaveri, itt vagy. Várjál, bétát keresek. De nem igazán érdekel, majd megnyomom, aztán elindul, ha nem indul, el nincs béta, aztán ennyi gyakorlatilag. Úgy tudok mit csinálni. De hogy valójában nem, sokszor saját magunknak csinálunk ilyen totál felesleges feladatokat. Ez a meddig van béta. Hát, mit tudom én, elindított, akkor most van meddig van béta? Nincs béta. Várj, megnézem. Jó. De ez nem lehet, hogy összefügg azzal, hogy az emberek, a fiatalok kevésbé tudnak koncentrálni hosszú távon, mint az idősebb generáció. És ezt most ilyen 10 éves, 15 éves korkülönbségre mondom. Hát szerintem ez ilyen, jaj, a fiatalozás. Én ebben nem mennék ki bele, mert az minket ennyi időben púzusok nem értek. De most meg érnek, hát nézd már meg, hogy Fatarom is ugyanúgy laptopja van, 3, de tényleg nem is értem amúgy miért van neki. Van egy, van egy az asztalán, van egy, amit hurcol magába, meg van egy, amit állandóan meg kell csinálni. Az úgy komplet nem működik, túlbárok, tudod, mindenhol. De hogy... Ekkor az internetes telefonja. Igen, ismerem. Tulajdonképpen igen, ilyen, mint egy kis... Ilyen arasznyi. Ilyen 150x150-es ilyen ablakon bámulsz bele az internetbe, mert a többi ez a toolbar, meg a valid ez az oldal, amit amúgy se látsz egyébként, mert kitakarja a toolbar. Igen. De van okos telefonja, meg fönn van Facebookon, tehát, hogy őt is szerintem kb. Dett ugyanannyi inger éri, mint mondjuk egy, jó, nem Snapchat-el, de hogy amúgy bármikor ráérok apád Facebookon. Nem is él. Ne haragudj, hogy ezt kell mondanom, de édesapád nem létezik, szóval aki nincs Snapchat. Az igen. Azért tehát, hogy érted, Lali, az nagyon durva, amikor nagy muter rám fordul, hogy láttam a napi cukin. Tehát, hogy az nagyon durva. Tehát, hogy látta a napi cukkin, hogy izi a kiskacsa, meg vakkant a kutya. Tehát, hogy ez... Igen, és édesanyám sem véletlenül kapta a Cyber Kati néni becenevet. Na pontosan. Cyber Kati néni. Pontosan, de miért, miket nézeget? Tabletje van, meg minden, nem? Igen. A környékben ismerősei nevezték el Cyber Kati néninek, mert annyira ért a gépekhez a kora ellenére, ahogy senki más. Na és pont ez az, hogy lehet, hogy te azt gondolod, hogy jaj, az idősebbek persze nincsenek annyit, meg így, meg az úgy, meg blablabla. Meg ő ordibál neked, hogy Rush B, oh my god! Cheater, oh my god! Planted már le, tudod, és ezt hallanád ott a sparhelyt mellől. Planted már le, te szerencsétlen noob. Planted már, te szerencsétlen, igen, húzd dekaliszt. Jó, de pont azt akartam mondani, hogy vele lehet, hogy az online térben nem találkozol ott, ahova te jársz, nem találkozol a podcast.hu-n, a tudom én milyen videós alatt, érted? De attól még a Twitter a tudományos Twitter csatornáján a Lalinak, amire iratkozzatok föl, és az Agropanda, bár mondjuk nem, Balázs nem mondom, mert nem kapcsolta be a webkameráját most, ő neki nem jár a keksz. Igen, tehát, hogy velük itt mondjuk nem találkozol, de pont amit Alex mond, a napi cukin meg ott vannak. Meg elképzelhetetlen hülye helyeken a mit tudom én, főzős oldalakon, amikre te nem jársz, de ő meg jár és kommentel. Igen, és ezt tudod, hogy ő jár meg kommentel, mert mindent megoszt. Igen, szerencsére a Facebook egy nagyon jó találmány. Azt hiszem, valamelyik főzős oldalon a Sándorné olyan aktív, úgy kommentel, hogy ez valami hihetetlen, tehát, és a profilkép alapja meg már van, vagy 60. És hozzá elmennél kajálni, nem? Tehát őről a tudod, hogy bármit, tehát... Ő csinál, ő figyelj, ő megheggeszti, tehát, hogy ez nincs olyan, hogy ő ne csinálná meg, tehát, hogy is már ismerem, tehát nem beszélgettünk, de ismerem, tehát konkrétan izi elkezdhetne YouTube-ozni. Hát egyébként itt a YouTube-nál is az van, hogy így... De olyan is egy ilyen nénike, aki így főzőcskézik. Volt, igen, én is erre emlékszem, hogy volt, és így mondta, volt. Meg mutatta, nem tudom. YouTube találkozón ott volt egyébként. Meghívták. Igen. Aha. És el is ment. El, igen. és el is ment. Nagyon ez aranyos van. Volt, nagyon kedves kis nénike volt. Wow. Viszont pont azt akartam mondani, hogy csomószor rádöbbenek, hogy te jó ég, milyen videósok vannak. Szóval mi itt azért így a saját társaságunkban így elmozgunk, elmegyünk ide-oda videózgatni egymás csatornájára, stb. Kivéve, hogy a Marci merő nem hív meg minket, mert sajnálja, de... Rohadjatok meg! Nem most már tényleg komolyan mondom. Lesz Rainbow Six Siege videó a csatornámon, Keverivel és Alexovicsal, csak előre szólok, és ezt miattuk nem tudtam eddig fölvenni. Nem, hanem most hívott meg minket. Jó, nem hívtalak meg, nem, abszolút. Abszolút. Dizét, kaptatok tőlem egy 60 eurós játékot, és akkor most. Amiért 20-at? Ja, Marci, majd elvisz hallgatja a szponzorot. Egyik jaj. Na mindegy, szóval, de olyan videósok vannak, akik érted mi az a Zsanna Panna, vagy Manna Vanna, vagy hogy hívják azt a kislányt, aki... Ja, 11-12 éves kislány. 12 éves, akár egy videóját elém dobja a feed, én mindig kiakadok, hogy nézik meg 60 ezeren azt, mi a izéről beszélünk? Százszor előtt trükköket Gagyi megcsinál PLS, és akkor így megnézik 60 ezeren, és el van a kájulva. Nem ismered? Hát, nem is tudom, a Flick küldte át, hogy nézd már meg, és tudod, van ez az iPhone 5000-es, tudod, és akkor így elhúzod az iPhone-on az 5000-es, és akkor a közben kihúzod, tudod, az iPhone mögül a pénzt, és akkor hú, de jó, miért varázsoltam. És ezt bemutatja, de úgy, hogy mint tudom én, ilyen annyira gyűrött a pénz, hogy így véletlenül se tudod, ha nincs szemed, akkor sem bevenni tudod, hogy ezt most nem tudom elképzelni. Jó, de lehet, hogy neki van egy saját korabeli közönsége. Nem lehet, 100%, majd 50 ezeren megnézték azt a videót. Egyébként én is ezt reméltem, hogy lesz ilyen, de nem találtam meg a megfelelőt. Azt hittem azt mondtad, hogy te is ezt akarod csinálni. Tandi Mandi, bocs, közben írják. Nagyobb nézettsége van egyébként, mint nekem. Egyébként igen, de mint szerintem még engem is van. Nagyon kemény. És most nem, tényleg nem fika vagy ilyesmi, tök aranyos, meg nagyon cuki a csaj, de hogy el nem képzeltem volna, hogy ebből, tehát hogy erre csatornát lehet alapítani, meg hogy hányféle pózban alszok, tudod, és akkor így... Nem úgy csatornát, gyerekek, nagyobb nézettsége van a 11 éves lánynak, mint a VR-os gyerek, mint pamkutyáj, jó, pamkutyájéknak nem, de mondjuk Sirius-t, szerintem még a Szirmai Gergőt is, minket, abszolút ver. 78.000, 71.000, 59.000, 84.000, 65.000, 90.000, 192.000, 195.000, 198.000. Jó, de a 195.000-estek mi a neve? Mi? Furcsa életkombináció kihívás. Vagy egyszerű trükk telefonnal, vagy tanulj velem japánul. Tanulj velem japánul. Ez 190.000 feletti nézettség. Érted? Egy vidám nap a barátnőmmel, és figyelj, egyszerű trükk telefonnal, ez amit mondtam, amikor ezt a trükköt bemutatja egyébként nagyon vérgagyin, de nem csak szerintem, hanem a kommentelők szerint is 192.833. De nem lehet, hogy a nagymamák megosztják a Facebookon, hogy milyen cuki? Nem hiszem. Itt Lali, várjál, hogyha van olyan nagymama, aki által én 400 ezeres nézettséget elérek, mutasd be neki, létszi. Én is, én örökbe fogadom. Olyan szívesen, érted? Nem, az van, hogy ez egy piaci, ez egy piaci rés, hiszen 20 évesek meg... Azt hiszem, hogy kapálni meg. Meg 18, meg mit, tehát hogy ilyen, ugye itt egyszerűen szerintem egyébként lehet, hogy az van, hogy itt videózunk, gamer tartalom, fiúk, férfiak csinálják ezeket a tartalmakat, és akkor van egy halom 10 éves, meg 11-12 éves ilyen fiatal, akiknek meg hát most érted, nem fogja meghallgatni a podcastet. Nem mi vagyunk a korosztálya. Nem mi vagyunk a korosztálya, és akkor jön egy ilyen aranyos kis lányka, ez a Sandy Mandy, és csinál mindenféle olyan tartalmat, amit egyébként már mindenhol máshol százszor megcsináltak, de még ő egy ekkora kisgyerek, egy ekkora, vagy egy ilyen formán, ahogy ő előadja, még így nem csináltak meg, és egyszerűen van gyerekek 200 ezer, meg 160 ezer ilyen fiatal, akit eddig le se toltak, és jött egy csaj, aki most így, csaj, hát azért az túlzás, szóval jött egy kislány, aki így ezt a, ebbe így aki beregtelt a nagy videósokat. Aki beregtelt a nagy videósokat, és egyébként tényleg én le a kalappal, meg nagyon ügyes. Csak hogy megnézem, mert... Csak hogy így hát ez érted. Jó, mondjuk várjunk egy kicsit azért. Azért az, hogy nagyon ügyes, azt mondjuk leszögezném annyival, hogy látszik rajtuk, hogy apu, anyu azért eléggé tehetősebb emberek. És azért hát... És, de az mondjam, baj a tehetősek, ez nem mert... már kislány hibája, hogy tehetősek, meg a, meg a tehetőség hibája. Nem a kislány hibája, szerintem fikázzátok szét még most itt élő adásban. Nem, Hogy mondjam, ilyen gettóba, látszik, látszik a lányon, nem, látszik a lányon, hogy nem mindig akar azért ő ott nagyon szerepelni, szóval szerintem az, hogy ő ezeket a videókat csinálja, mondjuk az 50%-át szeretné ő is, és a másik 50-re azt mondják, hogy na, kislányom, videó van, szóval nem tudom, én egyébként múltkor jobban utána néztem. Én nem tudom ezt elképzelni. Hát... nem tudom. Az arca nagyon sok mindent elárul. Nézzetek bele egy-két videóba. Én arcból nem tudok jósolni, meg semmi másból, de... mert sokat nézed a monitort, meg a telefonot. Beírta nekünk valaki, hogy irigykedünk? Irigykedünk? Ja, abszolút. Irigykednénk, akkor Molnár Krisztián fikáznánk. Horváth Bonita írja, én 12 éves vagyok, és ha nem lenne podcast, én még mindig a kis gyerekes világomban élnék. Na most ezt nem tudom, hogy pozitívnak vegyem, vagy így leromboltuk. Ez pozitív. Töltöttetünk a gyerekkorát. Kaveri, mondj fel a reménnyel, a kislányi a jövő. Kaveri és Alex. Igen. Kaveri Eliottot azonnal a kamera elé, ragd oda most! Figyeljetek, Kaveri és Alex, viszont én sajnálom, de ki vagytok rúgva a Forest sorozatból, és szerintem meghívom Sandy Mandit, az biztos. És egyébként igen. És egyébként eddig hol voltál a podcastből? Sandy Mandival levelezett. Már írtam. Mert ma ez volt az első mondatod, nem? Mivel beszélsz? Nem, a második volt, mert igazából köszönt az elején. De nem. Jó, hát mindegy, nem kell egyfolytában dumálnia mindenki. Arra itt vagyok én. Meg... na mindegy, én azt gondolom... Sandy Mandy. Én azt gondolom, hogy... tehát, hogy most ebből az egészből abszolút nem Sandy Mandit akartam ide rángatni, csak... Valaki bejött, hogy én kimondtam a lényeget. Na csak megnézem, mert... ennyiben, mert. tehát csak ezzel azt akartam mondani, hogy az internet olyan nagy és olyan hatalmas. Dani is ezzel ilyen nagy dolgot mondtam. De tényleg mindjárt ide jön a izi a szomszédokból, a, hogy hívják, milyen Feri a... Vágás. Vagy benyomjuk alá a zenét. Az internet olyan nagy, hogy komolyan nem férne bele a szobám. Igen. Na de ha lenne 5000 forintom, beszállnék az internetbe. Gyerekek, feltér is beszállok az internetbe. Na szóval, tehát hogy az internet olyan szerteágazó, hogy mi azt gondoljuk, hogy, és közben meg így ezerszer a nagymamáink itt, meg ott, meg amott neten fönt vannak, szörfölnek, Sandy Mandy 200 000-es nézettségeket csinál, mi meg itt erőlködünk, érted, a mi kis 30-40 ezeres videóinkkal. Mert ezzel tudod, így kicsit följebb húztam, hogy... Igen, főleg engem. Ja, meg színi, igen. De főleg Lali, tehát ugye neki igen, a legkevesebb a nézettség. 30 000-es videó PLS összesen nincs annyi megtekintés. Felmásztátok a hátán, mi? Hívjuk meg Sandy Mandit a podcastbe. Nem tudom, mit tudnánk Sandy Mandimmal beszélgetni egyébként. Hát a migrásos témát, azt nyilvánvalóan tudnánk veled. Én szerintem töté lenne. Nem, de egyébként érdekes, hogy a utánunk következő generáció hogyan éli meg ezeket a dolgokat. Tehát nekünk, amikor fiatalok voltunk, ugye az, hogy valakinek van egy videókamerája, az még ilyen misztikus dolog. Meg lehet, hogy a suliból ki tudtunk kölcsönözni videókamerát. Lali, szerintem csak nálad csinálni. Volt ilyen. Valaki beírta, hogy ha nem lenne a podcast, még mindig a gyerekes meséket nézném, de helyette ezt nézem. Brr, bzz, bzz. És még mi mondjuk Sandy Mandit, meg a 12 éves közönséget, gyakorlatilag 20 percig csücsögtünk, meg hangutázó szavakat, meg tő, rő, bő, megtaláltuk az ő betűt, fantasztikus ez a podcast tényleg. De azért ezek a kommentek, Bianca írta, inkább csokobonzt eszek, ez a Sandy Mandi megártott. Tati írja, a Sandy Mandi egy szív terrorista, nem tudom egyébként ezt így alapoztam. Jó, én egyébként, tehát mielőtt bárki így ebbe az irányba menne el, nekünk semmi baj nincsen Sandy Mandival, meg nem bántjuk őt, csak tehát én még nem is láttam, csak most gondoltam azért, nehogy félért is kérdezni. Pedig meg kéne nézni egyébként, mert tanulhatná. Elfogyott a Mester Chip szírja, elfogyott a feliratkozós listámon a hely, leiratkozom Krefferről és feliratkozom Sandy Mandy. Oh, Alex szöveg, de senki más, szegény Alex. Hát ez itt mindennapos ebben a podcastben. Ja, igen. Meg jól csak edengén van. Könnyedtek, Alex. Hozom a 100-as zsebkendőm, és letörlöm a szemüvegemet. Telesírtam belülről. Figyelj, Sandy Mondi 7 millió nézettség, 46 videó cover, 12 millió 800 ezer nézettség, 577 millió. Good Life 24 milliós nézettség. Jó Illuminati, jó, ezt mondjuk nem tudom Marcinek hány videója van, de... Hát több ezer szerintem már, hát én annyi ízét láttam már, nagymama beleültetőset, meg mit tudom én. Azért ez nagyon nagy meg, hogy engem nem próbált meg összehasonlítani senki. 23 millió megtekintésem van összesen, és nagyon jó kérdés, hogy hol van az, hogy mennyi videóm van nyilvánosan, mert... Nagyon föltölt... egyszerű egyébként, Creator Studio-ra rákattintasz. Igen, csak nekem föltöltött videó 1255, ebből nyilvános, és a nyilvánosokat kéne megkeresni. Egyébként azt írja valaki, most sem is a feedet elkattintottam, úgyhogy nem tudom... De Attila, tehát Hajdú Attila, hogy Sandy Mandi egy fillért nem keres a videóival, mert hogy nincsenek reklámok. Ez egyébként tökre adom, tehát hogy így én, tehát nem tudom, mondtuk, hogy itt vagy itt, de hogy úgy értsétek most, hogy ilyen bármi fika lenne, semmi ilyesmi nincsen. Tehát, hogy én csak felülem mondjuk, egyébként nyugodtan mondjuk, kereshet is vele. Be is írták, hogy... nekem adhatnám, tehát, szívesen. De be is írták, hogy beszólsz egy videósnak és dől a pénz. Tehát... Ja, ez így van. És ő nem szólt be a videósnak. Hát, nagyon kemény. Jó, nem azt mondom, hogy irigy vagyok rá, csak hogy meglepődtem és elképedtem alapvetően rajta, hogy tényleg ő nem más, mint egy 13-14 éves lány, és nem lehet több, esélytelen, hogy több legyen, és akkor itt van, és olyan nézettséget generál, amiért van, hogy mi is azért eléggé neccesen. Hát főleg én. Főleg Balázs, igen. Akkor úgy mondom, hogy van, hogy amit mi nehezen tudunk megszerezni, Balázs meg nem tud. Kornél írja, mit gondoltok Sandy Mandiról? Marcia publikus videóit száma 690. Köszönöm szépen. Ja, igen, az... 1200-ból 690. Azért megkaptuk azt is, hogy milyen iligyek vagyunk. Irigyek? Irigyek, tehát ellen. Végre kiderült. Végre nem kell tovább rejtegetnünk, hogy igazából lekörözött minket egy 12 éves kislány. Sziasztok, ennyi volt a podcast majd. Megnézzük azt, hogy lekörözött minket. Konkrétan földbe tiport. De egyébként miért ne? Tehát engem ez tökre nem zavar, tényleg. Engem is, tehát hogy ez jó vicces, mint téma, hogy felhoztátok. Mondjuk ti, mert én még mindig nem láttam. Majd átküldöm azt a legjobb videóját. És amúgy nekem a ez egyébként, ez én mondjuk a lányomat nem engedném azért így 12 évesen. Szerintem is necces, nagyon necces. Tehát így... Na most írnak neki fanok, meg mit tudom én, ugye nem, hát meg nem így tudja, nem érti. Hát megnézed, nem csak fanok írják, hanem... Igen, az másik, hogy ugye nem mindig kultúrát az, amit kap. És nem mindig jó indulatú nyilván, amit ez kap. Azért lehet, mert nem mindig kultúrát emberek nézik meg az ilyen videókat, nem? Hát meg semmilyen videót nem mindig kultúrát emberek néznek meg, nem? Tehát, hogy tegye fel a kezét, aki nem találkozott kultúrálatlan kommentel a legjobb videó alatt is, mindenképpen kapod. Én nem találkoztam. Ja, mert nem kommentelnek a videóikhoz. Jó. Balázs, miután többet megtaláld magadat, szerintem fejezzük be ezt a podcastet. Mára. Nem? De csak ha a főnök azt mondja. De fejezzük be, csak még itt annyira jók a kommentek, hogy ezzel még kb. Fél órát tudnék röhögni. Srácok, mondják nem gáz, de azért fikázzak tovább. Tehát ez az ilyen teljes. PewDiePie-t is lekörözte a kislány, hát azért azon meglepődnék, hogy utána 10 milliárdos nézettsége van, azt hiszem. Mondjuk van vagy 3000 videója. Ilyen, és darabját az... megnézik 10 millióan, tehát hogy ez hát, kicsit... kettő és 5 millió között van ilyen. Van egy időszak, amikor felmen 8-10-12-re mindegyik. Volt. De ezt mondta is egyébként ő, hogy nem tudja, hogy miért, vagy mi történt, de olyan szinten lecsökkent az átlag nézőszáma. Felnőttek az emberek szerintem, meg vagy megunták. Ugye egyszerre. De ez lehet egyébként, hogy valami YouTube feature, vagy én nem tudom. Én is egyébként észre... Szóval hírhet vagy, akkor vegyél vissza az arcból. És így nem posztoljon ki a videódat, tudod. Szerintem egyszerűen sokan ráuntak, aztán kész, ennyi. Jó, az is igaz, hogy napi kettőre. Igen, nagyon-nagyon sok videó van, tehát hogy azt... Mert hogyha mit tudom, én azt csinálta volna, hogy jó, én teljesen másokból nem, de hogy mert ugye ezt csinálja, és mit tudom én azt csinálta volna, hogy mondjuk naponta egyet, akkor még lehet, hogy még tartana az, hogy mit tudom én, de az, hogy naponta 2-3, azt szerintem nagyon sok content. Meg minden gamingbe elnyomja ezt a pidipú. Jó, nem hiszem, hogy nem ezért fogják nézni, mert az elején beköszönt. Tehát, hogy ezt... Nem az, ezt rohadjál meg. Tehát az olyan, mintha az SBS-t azért nem néznének, mert sziasztok, ez mi az, olva megint ezt mondja, puf. Én konkrétan ezért nem néztem meg több videóját. Igen. Negyedik után pídipú. Ja, jó, kicsit bekattintam. Nem is azt pídipú. De mindig ugyan pídipú. Én elhiszem, hogy ez neki ilyen végegy, hogy engem olyan méretetlen idegesített. Ezután meg fogjuk mondani, amúgy nem fikázzuk. Nem. Most PewDiePie remek videó, és akkor így glóriát így rajzolok a fejem felé, tudod. Olyan glóriát rajzolok, így beleég a plafonba, annyira fénylik. Hát, mi még aztán rohadtul van mire beszólni? No most én mindenkinek beszóltunk. Ki a következő? Hörbi, Tomcat, Derek, mondjál! Tényleg, valakit még bántsuk meg így a végére, hogy teljes legyen az adás. Lali, kit bántsuk meg? Lali vakarja a fejét, fogja. Én úgy látom, ez a podcast, az utolsó 20 perc, ez ilyen vágva fog fölkerülni. Na most így élőben meg lehet hallgatni. Honnan tudjátok, hogy amúgy nem mindegyik adás ilyen, csak Lalihoz elkerül az anyag, és így kisípolgatja, meg kiediteli, tudod. Ebből a 2 óra 20 perces adásból lesz egy ilyen 14 perces demo. Csak az értelmes dolgokat hagyom. Igen. Na jó van. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Reméljük, hogy élveztétek. És innen üdvözlők egyébként Szandi Mandit. Abszolút tényleg minden jót kívánunk neki, és sok sikert is gratulálunk a sikereihez. Ha esetleg az ő nézői nézik a podcastet, akkor iratkozzanak fel a csatornájára. Esetleg, ha csak mit tudom én, egy 60-70 ezer abból a táborból. Nem kívánok sokat, csak az egész nyugodtan még iratkozzon föl. Még az életemben szeretném elérni 100 ezer feliratkozót, úgyhogy csak heti egy videót töltök föl, és az is egy hangalapú a YouTube-ra. Tehát igen, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszi srácok nektek is, hogy hozzátok értékes és kevésbé értékes hozzászólásokat. Nincs mit. Valamit köszönjük Lalinak, hogy még nem rohant ki az erkér és ugrott le, és jött vissza kétszer. Úgyhogy Balázsnak jó étvágyat, nektek is jó pihenés, jó éjszakát, szavaztok! Szavaztok! Sziasztok! Hello!